भवतु सहनौघनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 123वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पहले आगे का देखते हैं। तो हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो ये था कि पूर्व पक्षी का कहना था कि कुछ जो उपलब्ध होता हुआ दिख रहा है वो उपलब्ध है नहीं, वास्तव में वो वस्तु तत्व है नहीं, सबको निषेध कर रहा था। तो उसी संदर्भ में स्वप्नवत इत्यादि जो उदाहरण दिए थे उनका सिद्धांती ने खंडन किया। सिद्धांती ये प्रतिपादित कर रहा है कि वास्तव में चीजें हैं, असत्य नहीं है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके वो कुछ कुछ अलग अलग उदाहरण देते हुए ये हो सकता है, ये हो सकता है, और कुछ नहीं तो आपका प्रमाण ही है, हेतु ही है, वो तो है ही। इसी तरह बताते हुए कुछ और चीजों को बता रहे हैं कि क्यों हम वास्तव में कुछ न कुछ तो मानना ही होगा, कुछ न कुछ पूर्व पक्षी की दृष्टि से। आप कितना भी मना करो, जिनका आप निषेध कर रहे हो वो भी हैं वैसे तो, लेकिन यदि आप उनका निषेध आपका मान भी लिया जाए तो भी आपकी दृष्टि से भी ये चीजें तो फिर भी विद्यमान रहेंगी। तो इस दृष्टि से तो पृष्ठ संख्या 581 पर सूत्र संख्या 36 से आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। सूत्र बोलेंगे, बुद्धेश्चैव निमित्त सद्भाव उपलम्भात्। बुद्धेश्च एवं, इसी प्रकार से बुद्धि का भी, या बुद्धि का मतलब है मिथ्या बुद्धि, विपरीत बुद्धि। जिस मिथ्या बुद्धि को पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहा है, वस्तुओं को तो मना कर रहा है कि न प्रमाण है न प्रमेय है, जिनको आप कह रहे हो ये है नहीं, ये सब मिथ्या बुद्धि है, तो मिथ्या बुद्धि को तो मान रहा है वो, उसका अस्तित्व तो मान रहा है ना। सब तो शून्य नहीं हुआ ना, सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो कथन नहीं बनेगा। तो उसने कहा कि बुद्धेश्चैव, मिथ्या बुद्धेश्चैव, मिथ्या प्रसंग से आएगा यहां पर, भाष्यकार ने उसी तरह खोला भी है। निमित्त, तो बुद्धि का निमित्त, ये जो मिथ्या बुद्धि हुई है उसका कारण क्या है, तो जो कारण है वो भी तो होगा, अस्तित्व तो उसका भी मानना पड़ेगा। जब आप मिथ्या बुद्धि को मान रहे हैं तो मिथ्या बुद्धि के कारण को भी तो मानना होगा, उसका अस्तित्व तो उसके वचन से ही निकल के आ रहा है ना, वो तो मानना ही पड़ेगा। और सद्भाव, सद्भाव का मतलब है मिथ्या बुद्धि का सद्भाव, मिथ्या बुद्धि का कारण भी है और मिथ्या बुद्धि का सद्भाव भी है। तो जब संसार को असत्य रूप में, या तो कुछ है ही नहीं है शून्य रूप में, इस रूप में अगर प्रस्तुत किया जाए तो बोले ये जो मिथ्या ज्ञान है कम से कम इसका तो अस्तित्व है। जो मिथ्या ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान वास्तव में है या झूठ मूठ में है? मिथ्या ज्ञान तो वास्तव में है या मिथ्या ज्ञान भी झूठा है? एकदम विपरीत हो जाएगा फिर, अगर मिथ्या ज्ञान भी झूठा है इसका मतलब है फिर तो वस्तुएं सिद्ध हो जाएंगी। तो कम से कम उनके पक्ष में मिथ्या ज्ञान तो मानना ही पड़ेगा, और मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान का कारण भी मानना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान हुआ क्यों? ये जो असत्य बोल रहे हो या कि ये सब चीज असत्य है, तो असत्य हुआ क्यों, कैसे हो, कैसे असत्य प्रतीत हो रहा है, उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। वो कारण सही होगा, मतलब सत्य होगा या असत्य होगा, वो भी सत्य मानना ही पड़ेगा उसको। तो ये दो बातें कही, निमित्त और उसके सद्भाव का उपलम्भात यानी मिलने के कारण। आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, है वो। भाष्य देखिए, मिथ्या बुद्धेश्च अर्थवत् अप्रतिषेधः। मिथ्या बुद्धि का भी अर्थ के समान प्रतिषेध नहीं हो सकता, जैसे अर्थ का प्रतिषेध नहीं है ऐसे मिथ्या बुद्धि का भी प्रतिषेध नहीं हो सकता, यानी अस्तित्व तो उसका भी है। कस्मात, किस कारण से, तो दोनों हेतु बताए, निमित्तोपलम्भात ये पहला हेतु है और सद्भाव सद्भावोपलम्भात ये दूसरा हेतु है। सूत्र में निमित्त सद्भावोपलम्भात जो लिखा हुआ था तो निमित्त सद्भावात, निमित्त उपलम्भात और सद्भाव उपलम्भात, उपलम्भात को दोनों के साथ में जोड़ के इसी को खोल रहे हैं आगे। उपलब्ध्यते मिथ्या बुद्धि निमित्तम अल्प विराम, मिथ्या बुद्धि का निमित्त भी उपलब्ध होता है कि इन कारणों से मिथ्या बुद्धि उत्पन्न होती है, एक बात। आगे कहा मिथ्या बुद्धिश्च प्रत्यात्मम उत्पन्ना गृह्यते संविद्यत्वात्, और ये जो मिथ्या बुद्धि है ये प्रत्यात्मम उत्पन्ना, सब में उत्पन्न होती हुई, ये मिथ्या बुद्धि इसको भी है इसको भी है होती ही रहती है, और इन पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखा जाए तो सब में ही वो मिथ्या बुद्धि है और उसका बोध भी हो रहा है पूर्व पक्षी को कि इनमें मिथ्या बुद्धि है और सब में है वो। तो मिथ्या बुद्धि के प्रत्यात जो कि प्रत्यात्मम उत्पन्ना, प्रत्येक आत्मा में उत्पन्न हुई है सब में, और वो गृहित है, गृहित हो रही है, कैसे गृहित हो रही है, संवेद्यत्वात्, उसके भी संवेदना होती है कि ये मिथ्या बुद्धि है, आपको संवेदना हो रही है कि ये सब में मिथ्या बुद्धि है, संवेदना हुई ना तभी तो पता लगा। तस्मात मिथ्या बुद्धि रपि अस्ति इति, तो अर्थ तो है ही और मिथ्या बुद्धि भी है, और हम सिद्धांति दूसरे ढंग से अच्छे अर्थों में बोलेंगे तो मिथ्या बुद्धि का निषेध नहीं कर रहे, मिथ्या बुद्धि भी होती है, मिथ्या ज्ञान भी होता है और वो सकारण होता है, लेकिन हाँ आप जिस तरह की मिथ्या बुद्धि कह रहे हो वैसी तो नहीं, अर्थ तो है उनकी मिथ्या बुद्धि में, पूर्व पक्षी की मिथ्या बुद्धि में तो अर्थ भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं है, प्रमेय भी नहीं है, लेकिन प्रमाण प्रमेय भी है और मिथ्या बुद्धि भी है, मिथ्या बुद्धि का स्वरूप अलग है। और इसी बात को खोलने के लिए आगे कह रहे हैं सूत्र बोलेंगे, तत्व प्रधान भेदाच मिथ्या बुद्धे है द्वै विध्य उपपत्ति। तत्व प्रधान भेदाच, तत्व एक चीज हो गई और प्रधान दूसरी हो गई, इन दोनों में परस्पर भेद होने से। तत्व का मतलब है जो चीज अभी वहां सामने है उसको तत्व कहा, जो भी है, जैसे कि स्थाणु में हमें पुरुष का बोध हो रहा है, अभी है भ्रांति मिथ्या ज्ञान है, तो इसमें जो स्थाणु वहां खड़ा हुआ है ये तो कहलाएगा तत्व, और जो पुरुष का बोध हो रहा है वो जो पुरुष कहीं और देखा है उसको कहते हैं प्रधान। यहां जो पुरुष का बोध हो रहा है वो तो अप्रधान है, भ्रांति से है, तत्व तो है वहां पर स्थाणु ठूंठ, और पुरुष का जो उस समय ज्ञान हो रहा है भ्रांति से वो अप्रधान है, मिथ्या है, लेकिन कहीं और तो पुरुष अवश्य होगा, मनुष्य अवश्य होगा, वो है प्रधान। तो तत्व तो हो गया सामने वाला और प्रधान हो गया जिसकी भ्रांति हमें वहां पर हो रही है, वो प्रधान कहलाएगा। तो बोले तत्व और प्रधान में भेद होता है हमेशा, एक ही नहीं होते हैं दोनों, तत्व और प्रधान में भेद होता है। मिथ्या ज्ञान में जिस समय मिथ्या ज्ञान होगा उस समय, तो तत्व प्रधान भेदाच, तत्व और प्रधान का भेद होने से भी मिथ्या बुद्धे है, मिथ्या बुद्धि के द्वैविध्य उपपत्ति, वहां भी दो चीजों का तो द्वैविध्य की तो उपपत्ति फिर भी हो जाती है। मिथ्या बुद्धि है तो मिथ्या बुद्धि किसी अतस्मिन तत् जो नहीं है उसमें वैसा ज्ञान होना, तो जो नहीं है जिसको हम कह रहे हैं एक तो वो हुआ, और उसमें जिसका ज्ञान हुआ जिस वस्तु का बोध अभी हो रहा है वो हुआ, दो चीजें तो होंगी वहां पर भी। और ये जो दो चीजें हैं ये असत्य हैं, अभाव है भाव, तभी तो कहेंगे कि ये भ्रांति है। भाष्य देखिए, तत्वम स्थाणुदिति, सूत्र में जो तत्वम शब्द कहा उस किसको तत्व कहा, स्थाणु, उदाहरण विशेष से होगा, अगर पुरुष है मनुष्य है और उसमें हम स्थाणु की भ्रांति हो रही हो हमारे को, तो अब तत्व और प्रधान बदल जाएंगे, जो सामने है वो पुरुष वो तत्व कहलाएगा और वृक्ष जो अन्यत्र था या ठूंठ था वो प्रधान कहलाएगा। तो यहां जो तत्वम स्थाणु कहा, तत्व माने स्थाणु, ये एक स्थिति विशेष के लिए उदाहरण विशेष पे ही घटेगा, प्रतीक के रूप में है। तो तत्वम स्थाणु रीति और प्रधानम पुरुष इति, पुरुष जो है वो प्रधान हो गया अन्यत्र जो विद्यमान है। आगे तत्व प्रधानयो अलोपात, और तत्व और प्रधान दोनों का लोप ना होने के कारण से, लोप कहते हैं नाश, अलोपात अलोप होने से, और इसी को स्पष्ट किया भेदात, भेद होने से, दोनों परस्पर हैं, उनका लोप नहीं होता है, परस्पर भिन्न है। स्थाणु पुरुष इति मिथ्या मिथ्या बुद्धि उत्पत्ति, स्थाणु में जो सामने है उसमें पुरुष की मिथ्या बुद्धि उत्पन्न होती है। तो जब मिथ्या बुद्धि उत्पन्न होगी तो वहां तत्व और प्रधान दोनों चीजें रहेंगी, सदा जहां जहां भी भ्रांति होती है वहां रहेगी। क्यों? सामान्य ग्रहणार्थ, क्योंकि उन दोनों के जो समान धर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, भ्रांति का कारण वही है, पीछे संशय का कारण पीछे आ ही चुका है सारा। तो समान धर्म की उपलब्धि होना ये एक मुख्य कारण है, उपलब्धि तो हो रही है और विशेष की अनुपलब्धि है, वो उसके साथ साथ जुड़ी हुई ही बात है, लेकिन सामान्य का ग्रहण हुआ है। आगे एवं पताकायाम बलाका इति, पताका कहते हैं जो अपने झंडा होता है, और बलाका कहते हैं बगुले को या कोई सफेद प्राणी जैसे बड़े से होते हैं। मान लो कोई पताका फैर रही है और दूर से कोई देख रहा है तो किसी को पक्षी लग सकता है ना, हिलता जुलता कोई पक्षी है जैसे, आकार प्रकार जैसे पंख होते हैं कुछ उस तरह का प्रतीत हो सकता है किसी स्थिति में। तो एवं पताकायाम बलाका इति, झंडे में बलाका किसी पक्षी का बोध होना, भ्रांति होना। लोष्टे कपोता इति, ढेले के अंदर कबूतर की कोई उतना ही बड़ा ढेला हो, कोई पड़ा हो उस तरह के रंग का, तो कोई कबूतर बैठा हुआ है किसी छत पे मुंडेर पे कहीं, कोई थोड़ा सा उभार हो, अब हो तो वो डला या कोई पत्थर, अब दूर से देखने वाला देखते हैं यहां इस पे दीवारों पे कबूतर बैठे रहते हैं उसी आकार प्रकार का कुछ हो, तो किसी को ऐसा प्रतीत हो सकता है, अन्य किसी विशेष स्थिति में भी देख सकते हैं। तो लोष्टे कब होता है, ये जो सारा का सारा है ये कब होता है, ये सारा तत्व और प्रधान में दोनों चीजें होती है, तब ही ये सारी भ्रांति होती है। आगे न तो समान विषय मिथ्या बुद्धि नाम समावेश, अल्प विराम, समान विषय में, समान का मतलब है पूरी तरह से समान विषय में मिथ्या बुद्धियों का समावेश होता ही नहीं है। कबूतर में कबूतर की भ्रांति नहीं होगी, हाँ ये हो सकता है कि ये मेरा कबूतर है ये दूसरे का कबूतर है, ये तो हो सकती है, ये वही वाला कबूतर है ये दूसरा कबूतर है, ये कल भी बैठा था आज भी बैठा था, जिसको मैंने दाना दिया था ये वही है या दूसरा है, ये तो हो सकता है। लेकिन जहां भी कोई एक चीज लेंगे उसी में उसी की भ्रांति नहीं होती है, उसको भ्रांति कहते ही नहीं है, उसका उसी का ज्ञान हो रहा है। हाँ संदेह तो हो सकता है कि जिसको देख रहे हो ऐसा हो सकता है कि ये वही है, ये वही है या अन्य है, लेकिन अन्य है ये तो हो सकता है, साथ में अन्य भी जुड़ा रहेगा कि ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये वही है या दूसरा है, अब उसमें दूसरा कौन है ये अभी मन में नहीं आया है, आया वही व्यक्ति है, प्रधानता उसी की है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो अन्य वहां पर भी है, अन्य मतलब अन्य पुरुष, वो कोई भी हो सकता है, तो ये भी एक स्थिति बनती है। लेकिन यहां कहना चाहते हैं कि बिल्कुल उसी में उसी का जो ज्ञान हो रहा है उसको संशय नहीं कहते, भिन्नता तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो न तो सामान्य विषय मिथ्या बुद्धि नाम समावेश सामान्य ग्रहण अव्यवस्थानात्, क्योंकि सामान्य का जो ग्रहण होता है उसकी अवस्था न होने से, यानी जहां जहां हमारे को संदेह होता है वहां सामान्य का तो ग्रहण होना ही चाहिए, यहां तो होगा ही नहीं, जो बिल्कुल वही चीज है और उसी में हम कहें तो वहां तो उस तरह से ग्रहण ही नहीं होगा। ये एक अर्थ है इस पंक्ति का, इसका पाठभेद मिलता है बदल करके, वो ऐसा मिलता है कि समाने की जगह पर असमाने कथन मिलता है। न तो असमाने विषय मिथ्या बुद्धि नाम समावेश, जो बिल्कुल ही असमान विषय है उनमें मिथ्या बुद्धि नहीं हो सकती। कोई बहुत बड़ा मकान हो और उसमें कहें कि भाई पेड़ की करने लगे, पेड़ की तो नहीं होगी, या तो मनुष्य की करने लगे, या तो कहें कि और कोई छोटा पाड़ी ले लीजिए आप उसी तरह का, वो भ्रांति नहीं हो सकती कि भाई ये कुत्ता है या और कुछ है, ये नहीं भ्रांति होगी। झोंपड़ी है हाथी है इसमें भ्रांति हो सकती है इस तरह के। तो या तो यूं इस वाक्य का अर्थ लेंगे कि जो बिल्कुल असमान है यानी बहुत ही भिन्न है, आंशिक समानता तो फिर भी मिलेगी लेकिन जैसा आकार प्रकार हमारे को भ्रांति में मिलता है कुछ समानता वो उसमें है नहीं, उनकी आपस में एक दूसरे में भ्रांति नहीं हो सकती हमारे को, ठीक है, उसकी भ्रांति नहीं हो सकती। भ्रांति कब होगी जब उस जैसी मिलती जुलती कोई चीज होगी, कुछ भिन्नता भी होगी लेकिन समानताएं भी काफी होंगी, तब हमारे को भ्रांति होती है। तो पहला वाला अर्थ में था कि यदि पूरा समान हो तो भी नहीं होगी, और पूरा असमान हो, पूरा मतलब अधिकांश, बहुत ही अधिक भिन्नता हो तो भी भ्रांति नहीं होगी, वो मैं आगे बता रहा हूं। उसमें भी उनमें फिर पाठ भेद वो करते हैं, जब यहां असमान करते हैं, न तो असमान्य विषय मिथ्या बुद्धि नाम समावेश, फिर वो करते हैं सामान्य ग्रहण व्यवस्थानात्, ग्रहण अव्यवस्थानात नहीं करते हैं वहां पर, वो सामान्य के ग्रहण की व्यवस्था होने से, सामान्य का ग्रहण जहां जहां ये संदेह होता है वहां वहां समान के ग्रहण की व्यवस्था तो होती है, और ये बिल्कुल असमान है या अधिकांश असमान है इसलिए यहां पर संदेह नहीं होगा, वहां एक अ को हटाते हैं, सुदर्शन जी में वैसा किया हुआ है, पाठ भेद ऐसा मिलता है। आगे यस्य तो निरात्मकम निरुपाख्यम सर्वम, यस्य जिसके मत में, जिसका पूर्व पक्षी का निरात्मक, जिसमें अपना स्वरूप ही नहीं है किसी का, निरात्मक का मतलब ये नहीं है कि वहां आत्मा नहीं है, जड़ वस्तुओं पे भी लागू होगा, निरात्मक का मतलब है उस वस्तु का अपना रूप नहीं है वहां पर, कुछ भी शून्य है ये निरात्मक का मतलब। निरात्मकम निरुपाख्यम यानी जिसके कोई कथन नहीं किया जा सकता, सर्वम सब कुछ ऐसा है कि जो कुछ है भी नहीं और कुछ उस विषय में कहा भी नहीं जा सकता, तस्य समावेशः प्रसज्यते, उसके मत में तो अब क्या दोष आएगा कि सबका समावेश हो जाएगा। सबका समावेश का मतलब है कि किसी भी वस्तु में किसी का भी संदेह हो सकेगा, जिसके मतलब में वो संदेह भ्रांति तो मान ही रहा है कि भ्रांति तो होती है, लेकिन किसकी किस में भ्रांति होगी उसके मत में, सबकी सब में हो जाएगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं वो वस्तु। जब वस्तु मानेंगे ये छोटी है बड़ी है, ये चलती फिरती है, ये स्थिर है, ये तिकोनी है, ये चौकोर आयताकार है इत्यादि, जब ये भेद मानेंगे वास्तव में, तब तो सब में सबका संदेह नहीं हो सकता, समावेश नहीं हो सकता। और जब ये मानेगा कि सब कुछ है ही नहीं, कुछ अभाव है, तब तो किसी में भी किसी का संदेह हो सकता है। तो समावेश का दोष के रूप में कहा, तस्य समावेश प्रसच्यते, दोष आएगा। आगे गंधादौ च प्रमेये, गंधादि बुद्धयो मिथ्याभिमताः, पूर्व पक्षी ऐसा मानता है, अल्प विराम ले लीजिए, मिथ्याभिमता। गंधादौ च प्रमेये, गंध आदि जो प्रमेय है जिसको हम जानते हैं कोई भी, और गंधादि बुद्धयः, गंधादि जो ज्ञान हुए हैं, दूसरे शब्दों में कहें प्रमाण और प्रमेय दोनों को उसने खंडित किया था, वो दोनों ही मिथ्या हैं। तो मिथ्या गंधादि का ज्ञान, गंध वाले ले लीजिए चाहे गंधरादि ले लीजिए, विषय ले लीजिए विषय वाले ले लीजिए, दोनों पे घटेगा। तो गंधादौ च प्रमेय, गंधादि बुद्धयो मिथ्या अभिमताः, मिथ्या अभिमत है, जानी गई है, स्वीकार की गई है कि ये मिथ्या है। तत्व प्रधानयो सामान्य ग्रहणस्य च अभावात् तत्व बुद्धया एव भवन्ति। तो ये जो पूर्व पक्षी ने माना कि ये सब मिथ्या हैं, तो सिद्धांति कह रहा है कि आगे कहा कि तत्व प्रधानयो सामान्य ग्रहणस्य च अभावात्, तो तत्व और प्रधान में, उसके मत में जो तत्व है और प्रधान है, तत्व किसे कहेंगे जो सामने है, और प्रधान किसे कहेंगे जिसकी वहां भ्रांति हो रही है, वो अन्यत्र है कहीं। तो तत्व और प्रधान में सामान्य ग्रहणस्य च अभावात्, उनमें समानता का ग्रहण का अभाव होगा, भ्रांति तो तब होगी ना जब कुछ समान धर्म हम देखते हैं। अब जब ये तो बिल्कुल ही सब हुए, या तो कुछ है ही नहीं तो समानता भी क्या दिखाएंगे वो, और या तो सारी समानता हो जाएगी, और या कहेंगे कि कोई समानता के लिए गिना नहीं सकते कि अच्छा इसमें ये समानता है, ये समानता है, ये समानता है, ये समानता है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से जब हमें भ्रांति होती है, तब तो हम कह सकते हैं तत्व और प्रधान में देखो ये समानता है इसलिए हमें भ्रांति हुई, रस्सी और सांप में, ठूंठ और पुरुष में, हम कह सकते हैं ना कुछ कुछ समानता है, दो तीन चार गिना सकते हैं। इसके पक्ष में नहीं बनेगा ये, तो उसके पक्ष में तो तत्व प्रधानयो सामान्य ग्रहणस्य च अभावात्, सामान्य ग्रहण का तो अभाव होगा, ग्रहण कर नहीं पाएगा, लेकिन ग्रहण तो हो रहा है, तो फिर उसके मत में क्या होना चाहिए, तत्व बुद्धया एव भवन्ति, फिर तो तत्व बुद्धियां ही है। अतत्व बुद्धि मिथ्या ज्ञान भ्रांति तो तब कहेंगे जब तत्व में प्रधान का बोध हो, किसी में तस्मिन में अतस्मिन तस्मिन तत् ऐसे भिन्न में भिन्न का ज्ञान हो तब तो भ्रांति कही जाएगी। अब तो सब कुछ एक ही जैसा है, तत्व तो प्रधान का आपके पक्ष में कोई भेद नहीं है, तो फिर ये जो समानता दिख भी रही है तो वो तो तत्व बुद्धि ही मानी जाएगी। वो पूरी तरह अभावात्मक भी तो नहीं मान रहा है ना, वो ये होता कि कुछ है ही नहीं, लेकिन ये तो मान ही रहा है ना कि ये सब दिख रहा है, ये जो अभी अभी दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये प्रतीति तो अगर आप मानोगे तो आपके में तो सारी ये तत्व बुद्धियां ही होंगी जिसको आप अतत्व बुद्धि कह रहे हो। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि ये जो जितने अवयवी हैं इत्यादि ये मिथ्या ज्ञान है, अतत्व बुद्धि है। सिद्धांती उसको कह रहा है कि आपके पक्ष में जहां तत्व और प्रधान तो है नहीं, भ्रांति तो तब कहो जब तत्व और प्रधान हो, जहां जहां भ्रांति होती है वहां तत्व प्रधान देखा जाता है, तत्व प्रधान है नहीं तो समान का उस तरह से आप ग्रहण कर नहीं सकते जैसा भ्रांति वाले तत्व और प्रधान में समानता का ग्रहण कर लेते हैं स्थाणु और पुरुष में, ऐसा आप कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज जैसी है वैसी दिख रही है, इसको उसी के पक्ष में दिखा रहे हैं कि आप जो मान रहे हो उसमें भी ये वास्तव में तत्व ज्ञान कहलाएगा, अतत्व ज्ञान नहीं कहला सकता आपके मत में भी। सिद्धांति का तत्व ज्ञान अलग है, उसको ही कह रहे हैं आप जिसको मिथ्या ज्ञान कह रहे हो उसमें भी ये तत्व ज्ञान ही होगा, मिथ्या ज्ञान तो आपके पक्ष में हो ही नहीं सकता। मिथ्या ज्ञान कैसे होगा, असत्य में असत्य का बोध हो, पूर्व पक्षी कह तो ये रहा है कि जो दिखाई दे रहा है ये ऐसा नहीं है इसलिए ये भ्रांति है। अब सिद्धांत कह रहा है कि आपके पक्ष में तत्व और प्रधान तो दो चीज तो है ही नहीं, दो बुद्धि अलग अलग है नहीं आपके, तो आप जो आपके पक्ष में जो देखना बनेगा वो मिथ्या ज्ञान कैसे बनेगा, और मिथ्या ज्ञान नहीं बनेगा तो तत्व ज्ञान ही तो कहलाएगा, बोध तो हो रहा है, बोध को तो वो पूर्व पक्षी भी मान रहा है, तो वो मिथ्या ज्ञान कहां से होगा, तत्व ज्ञान ही हो जाएगा ना। नाम नहीं दे रहा है, ये कहना चाह रहा है जो ज्ञान हो रहा है आपको, अभी को बीच में नहीं ला रहे हैं ना, अभी को तो सिद्ध कर ही दिया एक दृष्टि से, वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान हो भी रहा है जिसको आप मिथ्या ज्ञान कह रहे हो आपके सिद्धांत के अनुसार तो ये मिथ्या ज्ञान कहला ही नहीं सकता, वो तो तत्व ज्ञान ही कहलाएगा। मिथ्या ज्ञान तो तब कह सकते हो जब आप दो अभी अलग अलग मानो, एक स्थाणु है और एक पुरुष है, अब आप कह सकते हो कि ये मिथ्या ज्ञान हो रहा है, तत्व प्रधान की अवस्थिति ही तब बनेगी जब अभी मानेंगे। आप अवयवी को मान नहीं रहे हो तो आपके पक्ष में तत्व और प्रधान भी नहीं बनेंगे, बोध तो हो रहा है, तो अब जो बोध हो रहा है जिसको आप मिथ्या ज्ञान कह रहे थे वो मिथ्या ज्ञान कहां हुआ, वो तो तत्व ज्ञान ही हो जाएगा, कैसे घुमा करके उसको उसी की बात को मानते हुए आपका आप मानो तो भी, ये सारा अभ्युपगम है। और अभ्युपगम किस लिए करते हैं, अपनी बुद्धि की प्रकर्षता दिखाने के लिए कि तुम्हारे सिद्धांत से भी तुम्हारी बात सिद्ध नहीं होती, वैसे तो खंडित कर ही रखा है पहले से ही, तुम जो कह रहे हो उसके आधार पर भी तुम्हारी बात सिद्ध नहीं हो रही है, उसी की चीज से उसी में ही दोष दिखा रहे हैं, ये शैली है ये। तो तत्व प्रधान सामान्य ग्रहण से अभाव तत्व बुद्धय एवं भवंती तस्माद अयुक्तम एतत् प्रमाण प्रमेय बुद्धयो मिथ्या इति, इसलिए जो आपने कह दिया था प्रमाण और प्रमेय सारे मिथ्या है ये बात ठीक नहीं है। इस प्रकार से ये प्रकरण तो समाप्त हो गया, अभी का प्रकरण उठा रखा है, ये पूछ रहे थे कि तत्व ज्ञान के बारे में तो कुछ बताया नहीं, छोड़ दिया थोड़ा सा बता करके, तो आज देखते हैं पूरे तत्व ज्ञान को पूरा करते हैं, देखिए आगे। तो अगला अधिकरण है दोष निमित्तानां तत्व ज्ञानात् अहंकार निवृत्ति इत्युक्तम्। दोष निमित्तानां तत्व ज्ञानात् अहंकार निवृत्ति, ये 4-2-1 वाला सूत्र वहां पर जो बात आई थी दोष निमित्तक मान के कहा था ना, वो बात उसको उद्धृत करते हुए ले रहे हैं वहीं से। इति उक्तम ये कहा था कि दोष निमित्त वाले कौन चीजें हैं, 10 प्रमेय शरीर से लेकर के दुख पर्यंत जो गिनाए थे उस संदर्भ को ध्यान कर लीजिए, उनके तत्व ज्ञान से अहंकार की निवृत्ति होती है यानी मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। तो अतः कथम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, तो ये तत्व ज्ञान उत्पन्न कैसे हो, वैसे तो पहले बताया था थोड़ा, तो दो चीजें बताई थी पहले क्या करना चाहिए, मिथ्या ज्ञान हटेगा किन के विषय में, रूपादि के विषय में, और फिर बाद में अन्य जो आध्यात्मिक विषय शरीर आदि है इनके बारे में एक एक करके होगा, वो एक बात बताई थी, वो भी है अब उससे अतिरिक्त भी कुछ बातें बताई जा रही है और जो सबसे विशेष उपाय है उसको सबसे पहले बता रहे हैं। देखिए 38वां सूत्र बोलेंगे, समाधि विशेष अभ्यासात्। समाधि विशेष के अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और तत्व ज्ञान आया तो मिथ्या ज्ञान भी चला जाएगा। अब ये समाधि विशेष क्या है उसको भी बताएंगे। अब ये सोचो कि भाई ये तो समाधि विशेष बोल दी, अब क्या विशेष है ये तो पता नहीं, उसका स्वरूप नहीं पता, हम लगाएंगे कैसे, ये लगाने वाली भी बताएंगे विधि, भाष्यकार खोल रहे। तो इसके सूत्र के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं, या तो समाधि के विशेष अभ्यास से और दूसरा समाधि विशेष के अभ्यास से, दोनों तरह ले सकते हैं। तो भाष्य देखिए, सतु वो समाधि क्या है, समाधि का स्वरूप बता रहे हैं। प्रत्याहृतस्य इंद्रियेभ्यो मनसः, इंद्रियेभ्य प्रत्याहृतस्य मनसः, इंद्रियों से पीछे खींचे रोके गए, प्रत्याहृत खींचे खींच लिए गए हटाए गए मन का, जैसे कि प्रत्याहार शब्द आता है योग के अंदर। तो इंद्रियेभ्यो यहां पर इंद्रियार्थेभ्यो ये भी एक पाठ मिलता है, इंद्रिय कर लीजिए इंद्रियार्थ कर लीजिए, तात्पर्य एक ही निकलेगा। तो स तु प्रत्याहृत प्रत्याहृतस्य इंद्रियेभ्यो मनसः, इंद्रियों से मन को खींच लिया पहले तो ठीक। और धारकेण प्रयत्नेन, धारक प्रयत्न, वहां पर प्रयत्न हमारे को कौन सा करना है, धारक प्रयत्न, प्रत्याहार के बाद में क्या आता है, धारणा, धारक प्रयत्न ही। और उससे धार्यमानस्य, धारण किए जाते हुए का, धार्यमान कौन है, मन, मन को इंद्रियों से तो खींच लिया, इंद्रियार्थों से खींच लिया और धारक प्रयत्न से उसको धारण कर लिया, उस धारण किए जाते हुए मन का, धार्यमानस्य मनसः, धार्यमानस्य मनसः आत्मना संयोग, उसको आत्मा के साथ में संयोग कर देना है बस, आत्मना संयोग। लेकिन कैसे, उसके लिए विशेषता बताई, यूं ही नहीं बैठ जा रहा है, तत्व बुभुत्सा विशिष्ट, तत्व को जानने की इच्छा से युक्त होते हो, बुभुत्सा यानी जानने की इच्छा, और किसकी, तत्व को जानने की इच्छा से विशिष्ट जो संयोग होता है मन का, ये तत्व ज्ञान का उपाय बताया गया है, ये समाधि विशेष बताई गई। आगे पंक्ति देखिए, सति ही तस्मिन, उसके होने पर, किसके, समाधि के होने पर, इस समाधि विशेष के होने पर, इंद्रियार्थेषु बुद्धयो नोपपद्यन्ते, अब इंद्रियों से संबंधित जो अर्थ है उसमें बुद्धि यानी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा उसका, तद अभ्यास वशात, तो उस समाधि के अभ्यास के वश से, अभ्यास करना एक दिन में नहीं, बार बार बार बार, तत्व बुद्धि रूपपद्यते, तत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। एक जो पहले जो दो उपाय बताए थे वो तो जगते हुए थे सामान्य अवस्था में चिंतन मनन ऐसा करने से, ये एक अलग प्रक्रिया है जो पीछे दो बताई थी, ये उससे अलग चीज बताई जा रही है। ये क्या हुआ कि जब तत्व ज्ञान करना हो, एक एक विषय में थोड़ा थोड़ा होगा और एक एक विषय में भी कई कई बार होगा, लेकिन इच्छा ये लेके बैठना है कि मुझे तत्व ज्ञान हो जाए, यथार्थ ज्ञान हो जाए। तो जैसे हम ध्यान सब में आदि में बैठते हैं, उपासना में बैठते हैं, ऐसे बैठे एकांत में सब कुछ रोक के मन प्रत्याहार का अभ्यास किया, उससे पहले आसन प्राणायाम आदि कर लिए जो बैठने के लिए अच्छे करने, मन भी एकाग्र कर लिया, अब इंद्रियों से मन को हटा लिया, ये प्रत्याहार हुआ, और प्रत्याहार करके धारण किया मन को और इच्छा ये उत्पन्न कर ली कि मुझे तत्व ज्ञान करना है, और अपने आत्मा में मन को लगा लिया अंदर, बस अब कुछ करना नहीं है, अब कुछ करना नहीं है, अब कुछ करने देना है मस्तिष्क को, करना नहीं है अब, करने देना है मस्तिष्क को। कर रहे थे वो तो पहले वाली प्रक्रिया थी, हम सोचते हैं विचारते हैं वो भी आवश्यक है, लेकिन बिल्कुल ठीक तत्व ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये सब करके छोड़ देना होता है। वहां पर परमात्मा ने इंद्रियां दी जान देने के लिए, जान करवाने के लिए, और ये करवाती रहती है, ऐसी सामर्थ्य दिए और बुद्धि और मन भी दिए, किसके लिए, जान के लिए, निश्चय कराने के लिए, तो परमात्मा ने नेत्र दिए और नेत्र से हमें दिखाई ना दे, ये क्या बात हुई? नेत्र दिए हो और हमें दिखाई ना दे रहा हो, कान दिए हैं और हमें सुनाई ना दे रहा हो, तो ये क्या बात हुई? कुछ न कुछ हमने गड़बड़ कर रखी है, या तो आंख बंद कर रखी है, या रोग हो गया है, कान में कुछ हो गया है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, या हम कहीं और लगे हुए हैं, इसलिए वो चीजें दिखाई नहीं देती। लेकिन इंद्रियों का बाहर का तो हमें समझ में आता है कि जो चीज जिस चीज के लिए दी है उसको पूरा करती है, वो नसिका भी गंध को बता देती है, जिह्वा भी रस को बता देती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो निश्चय कराने वाली बुद्धि है वो निश्चय ना कराए हमारे को? मनन कराने वाला जो मन है, वितर्क विचार आदि संकल्प विकल्प करने वाला जो मन दिया है, उससे हम मनन ना कर पाए, ये कैसे हो सकता है? परमात्मा ने इंद्रियां दी हैं, अगर हो नहीं रहा है तो दिक्कत कुछ है हमारे साथ में, हम उसका उपयोग नहीं ले रहे हैं, या हम कुछ अन्य उपयोग ले रहे हैं। जो ये अंतिम निश्चय होना है तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान तो होगा अंतःकरण से ही, चित्त से ही, बाहर से नहीं होगा। बाहर से तो सूचनाएं आ गई अंदर। अब एक हम प्रयास पूर्वक विश्लेषण करते हैं, वो अलग चीज है कि हमने सूचनाएं प्राप्त की इंद्रियों से, पुस्तकों से, प्रवचन सुन के, और अब हम मनन कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है, उससे भी एक सीमा तक होगा। अब उसके बाद में जो ये समाधि विशेष कहा जा रहा है, ये एक बिल्कुल अलग चीज है। अब न तो बाहर से हम कुछ विषय ले रहे हैं, यानी न देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और मनन भी नहीं कर रहे हैं। जो हम चिंतन मनन करते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, जो हम मन से करते हैं चिंतन मनन, बुद्धि से प्रयोग करते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। अब इनको करने देना है। जैसे हम देखते हैं तो देखते हैं हम, उसके लिए सिर को इधर उधर लेंगे, हाथ को इधर उधर लेंगे छूने के लिए, लेकिन जब हो गया, विषय तक पहुंच गया, अब छोड़ दिया, अब कुछ नहीं करना है हमारे को। मान लो हम देख रहे हैं, अब यूं देख रहे हैं, वो तो विषय अपने आप आएगा, अब हम कुछ करेंगे थोड़ा ना उसमें। हम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अंश ये भी जुड़ा हुआ है जो अपने आप होता है, वो स्थितियां ही ऐसी हैं, इंद्रियां ही ऐसी बनाई हुई हैं। तो ये दूसरी प्रक्रिया है कि हम वहां जाकर के बस इच्छा की कि मेरे को तत्व का ज्ञान हो। अब वो तत्व ज्ञान का विषय अलग अलग हो सकता है। एक छोटा सा ही विषय ले लिया कि आत्मा शरीर से अलग है या एक है, अनुभूति के स्तर पर देख लिया, और कुछ देख लिया, आत्मा है या नहीं है, मेरा क्या स्वभाव है, और कोई शास्त्रीय भी विषय ले लिया, ये चीज किसे कहते हैं? शास्त्र में समझ में नहीं आ रही है, खूब पढ़ लिया, तर्क वितर्क कर लिए, समझ में नहीं आ रही है, उन सब के लिए भी है ये। ऐसे बैठ गए और बस छोड़ दिया, अब होने दिया, किया नहीं, होने दिया, तो उससे फिर तत्व ज्ञान होता है, वहां फिर निर्णय निकल के आते हैं। उसमें कारण क्या बनता है कि जिस समय हम प्रयत्न पूर्वक करते हैं, उस समय हम अपने मस्तिष्क को, मन को पूरी तरह कार्य करने का अवसर नहीं देते, हम अपने हिसाब से चलाते रहते हैं, और हम अपने हिसाब से जैसा चला रहे हैं, जैसा हमारा ज्ञान है उसके अनुसार चला रहे हैं, उसको चलने नहीं दे रहे हैं अपने आप, हम चला रहे हैं अभी, और हम अज्ञान से ग्रस्त हैं, हमारे कुछ आग्रह बने हुए हैं, और उसके आधार पर अब हम चलाएंगे भी तो क्या निर्णय निकलेंगे? जैसा हमारा आग्रह है वैसा ही तो निर्णय निकलेंगे, उसी तरह तो सोचेंगे हम। तो ये वो स्थिति है जिसमें हमें अपने आग्रह छोड़ देने होते हैं। ये सब वही है, अंदर का भी, वृत्ति को रोक दिया, वृत्ति निरोध किया, बाह्य विषय रोक दिए, इंद्रियों को रोक लिया, मन को भी रोक दिया, अब प्रयत्न नहीं कर रहे, एकाग्र हो गए, बस इच्छा तो इतनी रखनी है कि मेरे को तत्व का ज्ञान करना है, और इस तत्व का ज्ञान करना है, किसी एक बिंदु को, छोटे से विषय को लेकर बैठ गए जिस पर हम खूब दिमाग खपा करके भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे, उसको लेकर के बैठ गए, बस शांत बैठ गए, अब उसको काम करने देना है, वो बुद्धि हमारे को ज्ञान करा देगी, कुछ मिनट में या कुछ घंटों में या कई बार भी बैठना पड़ सकता है। एक विषय कितना गंभीर है, हम कितने एकाग्र हो रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। उस समय उसका तत्व ज्ञान अपने आप उभर के आएगा, हमारे प्रयत्न से नहीं आएगा, वो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। परमात्मा ने बुद्धि को, मन को ऐसा बना रखा है कि वो अपने आप निर्णय आएगा, वो तत्व ज्ञान का है। ये एक प्रक्रिया और बताई, पंक्ति फिर से देख लीजिए, तो समाधि विशेष के अभ्यास से तत्व ज्ञान, तो सतु प्रत्याहृतस्य इंद्रियेभ्यो, इंद्रियों से या इंद्रियार्थों से जो हटा लिया गया है ऐसे मन का धारकेण प्रयत्नेन, धारक प्रयत्न तो करना है, एक जगह धारणा तो लगानी है, धार्यमानस्य धारण किए जाते हुए इस मन का आत्मना संयोग, आत्मा के साथ में जो संयोग है, और कैसा है वो संयोग, तत्व बुभुत्सा विशिष्ट, शून्य नहीं बैठ जाना है, ये ठीक है जो होगा जो हो जाएगा, तक तत्व ज्ञान होना है ये इच्छा, और तत्व ज्ञान में भी कोई बिंदु लेकर के बैठे तो पता लगेगा, कोई भी एक बिंदु लेकर के, जिस पर खूब चिंतन मनन कर लिया है, पंक्ति है शास्त्र की, कोई विज्ञान की बात है, कुछ भी है, जहां उलझन है उसको लेकर बैठ गए, बस इस विषय में तत्व ज्ञान चाहिए मेरे को, इस इच्छा के साथ बैठे और कोई इच्छा नहीं, तो ये तत्व ज्ञान हो जाएगा। आगे अब इसमें दूसरी पंक्ति में जो भाष्यकार ने कह दिया था कि सतीहित तस्मिन, उस समाधि के होने पर इंद्रियार्थों से ज्ञान नहीं होता है, इसके ऊपर अब प्रश्न उठाया जा रहा है कि यदुक्तम सतीहित तस्मिन इंद्रियार्थेषु बुद्धयो नोपपत्यन्ते, ये जो आपने कहा क्या कि सतीहित तस्मिन समाधि के होने पर, इस समाधि विशेष के होने पर इंद्रियार्थों में, इंद्रिय के जो अर्थ हैं रूप आदि, उनमें बुद्धयो नोत्पद्यन्ते ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है नहीं होता है, लेकिन इसने प्रश्न कहा इत्येतत्, इसके विषय में पूर्व पक्षी का सूत्र है, उसका खंडन करना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्रियों का अर्थ के साथ में, यानी इंद्रियों का अर्थ बोध, इंद्रियों से अर्थ बोध ना हो, ज्ञान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो सिद्धांति की ही कुछ पहले की कही हुई बातों को यह खंडन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। 39वां सूत्र बोलेंगे, न अर्थ विशेष प्राबल्यात्, बोले न ऐसा हो नहीं सकता, आप समाधि विशेष भी लगा लो तो भी अर्थ का ज्ञान तो होगा, क्यों, अर्थ विशेष की प्रबलता से, अचानक बहुत तीव्र शब्द हुआ, बहुत तीव्र स्पर्श हुआ, मान लो किसी ने सुई चुबो दी, तलवार चुबो दी, या उंगली काट दी आदि से, चक्कू से काटने लग गया, तीव्र हो गए ना, तो बोले कि ऐसा हो नहीं सकता, आप जो कह रहे हो कि समाधि विशेष होगी तो इंद्रियों का अर्थ से सन्निकर्ष नहीं होगा, ये बात ठीक नहीं है आपकी, इंद्रियों का अर्थ से सन्निकर्ष तो होगा, और अर्थ की प्रबलता वाली बात पहले कही थी सिद्धांति ने भी, सुप्त व्यासक्त वाले में भी जैसे होता है उस तरह से ये समाधि में भी कह रहा है। भाष्य देखिए, अनिच्छतोपि बुद्धुत्पत्ते नैतद युक्तम, बिना इच्छा के भी बुद्धियां यानी ज्ञान उत्पन्न होते हैं, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, ये सिद्धांति ने माना ही था, बिना इच्छा के भी हमारे को ज्ञान होता है, इच्छा से ज्ञान होता ही है लेकिन बिना इच्छा के भी होता है, और वहां हेतु यही था अर्थ की प्रबलता से, बोले यहां पर भी ऐसा होगा, ये बात बहुत चलती रहती है कई बार कि भाई जो समाधि लग जाती है उसको बोध होगा या नहीं होगा बाहर के विषयों का, अब इसमें काफी दृष्टि भेद रहता ही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसको कुछ भी पता नहीं लगेगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा, भले ही उसका उसका हाथ काट लो, पैर काट लो, फ्रिज में रख लो, जो भी कर लो उनको पता नहीं लगेगा, तो वो तो सत्य सिद्ध है ना, उनको कहां पता लग रहा है, लेकिन पता लगना चाहिए इनका, ये कुछ कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए समाधि, अगर पता लग गया तो इसका मतलब फिर समाधि कहां थी, वो अगर पता लग गया इसका मतलब है समाधि नहीं थी आपकी, नहीं नहीं उसको उस उदाहरण को छोड़ो, मान लो कोई समाधि में बैठा है, वो कह रहा है कि मेरी समाधि लग गई, दूसरा कह रहा है कि मैं देखता हूं परीक्षण करके, अब वो छोटा मोटा किया तब तो कुछ हो नहीं, मान लो छोटी मोटी आवाज की और की, पंखा बंद कर दिया, चला दिया, वो तो चलो नहीं हुई कोई बात नहीं, पर उसको तो सिद्ध करना है कि समाधि नहीं है, अब वो मान लो तलवार लेकर के, चाकू लेकर के लग जाए, और अगर वो जग गया तो इसका मतलब है आपकी समाधि नहीं लगी है, कौन विजयी हो गया, कौन बड़ा हुआ, तलवार वाला विजयी हो गया, और जो विजयी हो गया वो बड़ा है, वो अपने को उनसे भी बड़ा समझने लगता है, देखो क्योंकि विजेता ही तो बड़ा होता है, अब उसको योगाभ्यास की जरूरत ही नहीं है, उसने योगियों को हरा दिया तो खुद को, वो तो योगी से भी बड़े हो गए, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने लिए, वो उसको वो अपने संतुष्टि में चला जाता है, मैं सबसे बड़ा हूं, और पता नहीं लगे ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए ये बात चली। तो ये कह रहा है कि अनिश्चितोपि बुद्धिपत्ते नैतत युक्तम, बिना इच्छा के भी तो ज्ञान उत्पन्न होता है, भले ही मन को आत्मा में लगा रखा है तत्व ज्ञान की बुभुत्सा से, इच्छा नहीं है कि बाहर का विषय मैं जानूं, बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन बिना इच्छा के भी तो होता है, आपने पहले सिद्ध कर रखा है। आगे कस्मात, तो हेतु दिया अर्थ विशेष प्राबल्यात, खोल रहे हैं इसी को, अभूत समानस्यापि बुद्धिपत्तिर दृष्टा यथा स्तनयितु शब्द प्रभृतिषु। जो अभूत समानस्य का मतलब है बाहर के विषयों को जानने की जिसकी इच्छा नहीं है, उसमें भी उन बाह्य विषयों से संबंधित बुद्धि उत्पन्न होते हुए देखी जाती है, जैसे कि बिजली के कड़कने पे, बादल के गड़कने पे अचानक बोध हो जाता है, एकदम बैठा और एकदम चौंक के उठता है आदमी, एकदम कड़ाके की बहुत जबरदस्त बिजली गिरे तो, जैसे यहीं गिर जाएगी, चौंक जाता है आदमी, हिल जाता है, उठ करके चल देता है, बैठा नहीं रहता छुपने के लिए प्रयास करेगा अचानक, इच्छा पूर्वक नहीं था ये, तो सुनना इच्छा पूर्वक नहीं था, उसके बाद तो प्रतिक्रिया है उसकी कि भाई ऐसा करना है। और पूर्व पक्षी अपने पक्ष में बात रख रहे हैं, 40वां सूत्र बोलेंगे, क्षुदादि भी प्रवर्तनाच, भूख आदि के द्वारा भी तो प्रवृत्ति देखी जाती है, कितनी देर समाधि लगाएगा, भूख लगेगी या नहीं, प्यास लगेगी या नहीं, ठीक है, निवृत्ति लघु शंका शौच आदि कुछ जाना हुआ और कुछ हुआ, ये प्रवृत्ति होगी या नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो, उसी को कह रहे हैं। तो भाष्य देखिए, क्षुत पिपासाभ्याम शीतोष्णाभ्याम व्याधिभिश्च अनिच्छतोपि बुद्धया प्रवर्तन्ते, भूख और प्यास से प्रवृत्ति होती है, हमें पता ही नहीं, हम काम में व्यस्त हैं लेकिन भूख एकदम लगने लगी, प्यास एकदम लगने लगी, तो हमारा ध्यान जाता है उधर, हमारे हित के लिए ही है वो कोई हानिकारक नहीं है, जाना चाहिए, नहीं तो फिर तो हम जी नहीं पाएंगे, पता ही नहीं लगे। तो क्षुत पिपासाभ्याम, और इसी तरह से शीत और उष्ण से भी, और व्याधिभिश्च रोग के कारण भी ऐसा होता है, मन खिंच जाएगा उस तरफ, कहीं पीड़ा हो रही है, कुछ और हो गया, रोग के कारण भी एकाग्रता भंग होगी। तो व्याधिभिश्च अनिच्छतोपि बुद्धया प्रवर्तन्ते, बुद्धि बार बार वहां जाएगी, रोग पैदा हो गया है तो अब स्थिति उधर ही उधर मन जाएगा बार बार बार बार, तस्मात एकाग्र अनुपपत्ति रीति, इसलिए एकाग्रता तो हो ही नहीं सकती है, कभी एकाग्रता नहीं हो सकती और समाधि विशेष नहीं हो सकता है। आगे इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, उसके लिए पहले भूमिका है, अस्तु एतत् समाधिं विहाय वित्थानम अल्पविराम, ठीक है, अस्तु एतत् ये सब है आप जो कह रहे हो, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन कब, समाधिं विहाय वित्थानम, ये सारी वित्थान दशाएं हैं समाधि को छोड़ करके, ये समाधि दशा नहीं है, ये वित्थान दशा है, क्योंकि व्याधि आदि भी होती हैं तो वृत्तियों के साथ ही होते हैं, सहेते वृत्ति फिर भवंती, जो व्याधि स्थान संचय प्रमाद आदि जो अंतराय बताए हैं योग में, और ये जब भी होते हैं तो वृत्तियों के सहित ही होते हैं, ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है, तो वृत्तियां तो होंगी, बोलिए वित्थान दशा है, हम इन स्थितियों का मना थोड़ा ना कर रहे हैं, ये भी रहेंगी, इसमें भी हम रहेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो हो सकता है। तो अस्तु एतत् समाधिम विहाय व्युत्थानम, आगे व्युत्थान निमित्तम समाधि प्रत्यनीकम च, यहां व्युत्थान का निमित्त भी है, कोई ना कोई कारण है, और समाधि प्रत्यनीकम, वो समाधि का प्रत्यनीक है, विपरीत है, शत्रु है, विरोधी है, सती तु एतस्मिन, और ऐसा होने पर भी कुछ सीमा तक ये है, ये चीजें होती हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी यदि विशेष स्थिति है तो भूख प्यास भी उसको बाधित नहीं करती, एक सीमा तक है। अब समाधि विशेष की बात छोड़ दीजिए, समाज के लोग के कार्य करते हुए हम भूख प्यास भूल जाते हैं, कभी विशेष उत्सव हो, कोई कार्यक्रम हो, घर में शादी ब्याह हो, कोई अचानक स्थिति हो, किसी को चिकित्सालय लेके जा रहे हैं, इधर से उधर ले जा रहे हैं, भोजन का समय तो बीत गया, जो भी 10-11-12 बजे भोजन करते थे, 1 बजे करते थे, शाम को 3-4 बज गए, तब तक कोई खाने का होश ही नहीं, कोई भूख नहीं लगी, कोई प्यास नहीं लगी, होता है ना विशेष स्थिति में हम लगते हैं, तो ये समाधि में भी हो सकता है, लेकिन कब होता है उसके लिए कारण बता रहे हैं। 41वां सूत्र बोलेंगे, पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति ही, तदुत्पत्ति इस समाधि विशेष की जो उपपत्ति होती है, सिद्धि होती है, विद्यमानता उत्पत्ति होती है, वो कैसे होती है, उसके लिए ये भी चीजें आवश्यक है, ऐसे ही नहीं हो जाती, वो तो एक बहुत सरल सा बता दिया कि सब प्रत्याहार करके बैठ जाओ और वो स्थिति बन जाएगी, एकदम सबकी नहीं बनेगी, उसमें भी पीछे कारण है, वो एक एक करके आगे बताएंगे। किनकी लग जाएगी एकदम, वो चाहेगा कि मैं प्रत्याहार में जाऊं, धारणा लगाऊं और बस अब समाधि विशेष में पहुंच जाऊं, तत्व की बुभुत्सा मात्र है, इस विषय का मेरे को जानो, वो कौन पहुंच पाएगा उसके लिए भी बताया। तो पूर्वकृत फल के अनुबंध से इसकी उत्पत्ति होती है, पूर्वकृत यानी पहले किए हुए, जो पहले उसने बार बार अभ्यास किया है, समाधि लगाई है, उसके फल से परिणाम से ये उत्पत्ति होती है। एक तो ये, दूसरा कर्मफल की दृष्टि से भी देख सकते हैं, पहले संस्कार हो ऐसे तो एकदम उसमें जा सकता है, एक नहीं तो नहीं जा सकता। और कर्माशय की दृष्टि से भी देखेंगे, ऐसे पुण्य होने चाहिए कि वो इस समाधि विशेष में जा सके, बिना पुण्य के दुष्टात्मा उस स्थिति में नहीं जा सकता। तो इसको भाष्य को देखिए, पूर्वकृत हो, पूर्वकृत, अब पूर्वकृत में क्या बोला, जन्म जन्मांतरोपचित, पूर्व जन्मों का, इस जन्म से भी पहले का, इस जन्म का तो हमारे को दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अतिरिक्त पूर्व जन्मों का जो संचित है वो भी। तो पूर्व कृतः को खोला, जन्मांतरोपचितः, भिन्न जन्म में जो संचित हुआ है, कौन, तत्वज्ञान हेतु, जो कि तत्वज्ञान का कारण है, जो संचित है वो पीछे वाला, वो तुम्हारे इस जन्म के तत्वज्ञान का कारण बनेगा। तत्वज्ञान हेतु कौन है वो, धर्म प्रविवेक, धर्म प्रविवेक, धर्म रूप प्रविवेक भी अर्थ करते हैं, धर्म शुद्ध रूप में जो प्रविवेक है, विशेष विवेक जो हमने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है, विवेक प्राप्त किया है, और दोनों दृष्टि से भी शुद्ध पुण्य कर्म जो हमने पहले अच्छे किए हैं वो, फलानुबंध, उसके फल का अनुबंध होता है, अभी वर्तमान में वो फल देने को उद्यत होता है, वो संस्कार उभरते हैं एक दृष्टि से विवेक, और फल कर्माशय उभरता है, ये फलानुबंधो, और इसी को खोल दिया योगाभ्यास सामर्थ्यम, योगाभ्यास की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है इस समय। ये जो योगाभ्यास है, यानी तो समाधि विशेष को कह लीजिए या और भी चीजें जो पहले की हैं वो भी, ये सब योगाभ्यास ही हुआ, जो प्रत्याहार लिया, प्रत्याहार किया, धारणा की और फिर ध्यान किया, तत्व की बुभुत्सा की ये ध्यान में लाए और अब समाधि विशेष में चले गए, ये जो सारा योगाभ्यास है, ये योगाभ्यास इसकी जो सामर्थ्य है वो पिछले जन्म की भी हमारे साथ में आती है, इस जन्म की भी रहती है, पिछले कुछ वर्षों में जो भी किया है। आगे पीछे वाली क्यों रहती है, क्यों माननी होती है, तो उसके लिए कह रहे हैं, निष्फले ही अभ्यासे न अभ्यासम आद्रियेरन, यदि वो अभ्यास पहले का किया हुआ अभ्यास पूर्व जन्म का अगर निष्फल हो तो न अभ्यासम आद्रियेरन, फिर तो अभ्यास के प्रति किसी का आदर ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा, कोई श्रद्धा ही नहीं होगी। अभ्यास में हमारा आदर क्यों होता है, कि उससे हमारे को प्रभाव पड़ा है, मान लो खिलाड़ी भी हो, कुछ भी कार्य कर रहा हो, अष्टाध्यायी का स्मरण कर रहा हो, लेखन कर रहा हो, कुछ भी, उसका जो हम बार बार अभ्यास करते हैं, किसी कठिन कार्य का बार बार अभ्यास करते हैं, अगर उसका प्रभाव लाभ हमारे को आगे नहीं हो रहा हो तो उस पर कौन विश्वास करेगा, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि लोक में भी हम देखते हैं कि जिसका हमने अभ्यास किया उसका प्रभाव आगे आता है, जो कार्य हम पहले नहीं कर सकते थे अभ्यास से हम उसको बिल्कुल करने लग जाते हैं और बिल्कुल आसानी से करने लगते हैं, बहुत स्वाभाविक हो जाता है, कोई प्रयत्न न हो रहा हो ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो अभ्यास का तो आदर हम करते ही हैं, स्वीकार करते हैं, उसके लिए लौकिक उदाहरण दिया, दृष्टम ही लौकिकेषु कर्मसु अभ्यास सामर्थ्यम, लौकिक कर्मों में अभ्यास का सामर्थ्य शक्ति देखी ही जाती है, बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही होगा, पिछला अभ्यास भी होगा, और यदि पिछला नहीं है और आज हम उस तरह की समाधि लगाने का प्रयास कर रहे हैं तत्वज्ञान के लिए, तो आज जितना किया उससे कुछ अभ्यास बना, वो अभ्यास धीरे धीरे बनते बनते हमको उसमें कुशल कर देगा और आगे हमारी उस तरह की समाधि एकदम लगने लगेगी, देर तक रहेगी और हम वहां हमारे को तत्वज्ञान भी होने लगेगा। यह आवश्यक नहीं कि एकदम से होने लग जाए, उसके लिए अभ्यास वाली ये पूर्वकृत फल का अनुबंध होने से ये उत्पत्ति होती है, और ये जितनी अच्छी स्थिति बनती जाएगी तो क्षुत पिपासा भी अधिक बाधित नहीं करेगी, शीत उष्ण भी उसको बाधित नहीं करेंगे, और नहीं तो अगर पहले का अभ्यास नहीं है तो थोड़ा सा कुछ होते ही एकदम वृत्ति उठेगी, थोड़ा सा कुछ होते ही एकदम वो टूट जाएगी स्थिति, रह ही नहीं पाएगा, वो खुद ही विचार उठा लेगा, वो संस्कार आ जाएंगे और कोई बाधा जो भी हुई एकदम उसको भंग कर देगी, एक मच्छर ने काटा भंग हो जाएगी, बिजली चली गई भंग हो जाएगी, पंखा बंद हो गया, भंग हो जाएगी, एकदम से पता लग जाएगा उसको। तो अभ्यास होगा तो ये स्थितियां बनती हैं जहां हम इन चीजों का भी बोध हमारे को नहीं होगा और वो समाधि विशेष लग सकती है और वो तत्व ज्ञान का कारण है। लेकिन फिर भी अगर बाधाएं हैं, होती हैं, अभी आगे तक और पूरा तत्व ज्ञान का पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। तो लेकिन जो विरोध होता है, बाधाएं होती हैं, उसका क्या करें? तो उसके लिए कहा प्रत्यनीक परिहारार्थम च, हा के बाद में रा जोड़ लीजिए। जो प्रत्यनीक हैं, बाधाएं हैं, उनके परिहार के लिए क्या करना चाहिए? बाधाएं तो हैं, करने लगेंगे उस समाधि विशेष को लगाने लगेंगे तो बाधाएं पता लगेंगी, ये बाधा वो बाधा वो बाधा, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो सूत्र बोलिए अगला, अरण्य गुहा पुलिनादिशु योगाभ्यास उपदेशः। अरण्य में, जंगल में, ये संसार छोड़ना पड़ेगा थोड़ा तो जहां ये सारी वृत्तियां हैं, व्यापार हैं, और उनके बीच में रहते हुए नहीं हो पा रहा है तो अरण्य में जाना होगा, गुहा गुफाओं के अंदर जाना होगा। पुलिन, पुलिन कहते हैं नदी तट, नदियों के तट पर, वेद मंत्र भी कहता है उपवरे च गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, विप्र पैदा हो जाते हैं कैसे? धिया बुद्धि से, वो धिया धियो यो न प्रचोदयात, वो धिये बुद्धि परमात्मा ने तो हमारे को दी है, परमात्मा ने हमारे को दी है, वो निश्चय कराएगी ही, तत्वज्ञान कराएगी ही। योग दर्शन में भी एक बात आती है कि निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत्। उसके उदाहरण में उन्होंने दिया कि खेत में किसान अपनी फसल को, फसल में जल चढ़ाना चाहता है या पोषक पदार्थ पढ़ाना चाहता है ताकि वो फसल अच्छी बने, तो पानी को उसके अंदर तो चढ़ा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, चढ़ा तो नहीं सकता ना वो, और पोषण भी उसमें अंदर नहीं डाल सकता सीधे सीधे, तो क्या करता है वो? बाधकों को हटा देता है। एक तो खरपतवार हटा देता है, तो खरपतवार हटा दी तो जो भूमि में पोषण है खाद वगैरह का, वो हमारी फसल को ही मिलने लग जाएगा, और कुछ नहीं करना है, वो हटा दिया, और बस क्यारियों में पानी दे दिया, क्यारियों में पानी दे दिया, बाकी तो पानी अपने आप चढ़ जाएगा। तो केवल जो हमने बाधाएं खड़ी कर रखी हैं मन बुद्धि को तत्व निश्चय के अवसर देने में, वो बाधाएं यही तो हैं, बाह्य वृत्तियां उठाते रहते हैं। उत्थान दशा में लौकिक कार्य के लिए जितना आवश्यक है उतना ठीक है, उतना कर लिया, लेकिन और बहुत सारी चीजें भी तो हम जोड़ लेते हैं ना, मान अपमान सम्मान अहंकार राग द्वेष, अब ये हमने खरपतवार पैदा कर लिए हैं और इनके रहते हुए वो वृत्तियां चलती रहेंगी, कभी ये कभी वो भूत की भविष्य की जो भी, अब मन और बुद्धि को तो इसमें लगा दिया हमने, तो वो उस बुद्धि से विप्रता धिया विप्रो आ जाए तो हो क्या, होगा कैसे? वो समाधि विशेष लगी नहीं रही है, तत्व का निश्चय होगा ही कैसे? अब ऐसा व्यक्ति कितना भी सुनता पढ़ता रहे उसको तत्व का निश्चय हो नहीं सकता कभी, कितना ही पढ़ ले सुन ले, सब कह देगा कि सब विद्वान सुन लिए मैंने, कोई सन्यासी नहीं छोड़ा, कोई पुस्तक नहीं छोड़ी, सब कर लिया मैंने, सब कर लिया, फिर कोई कहे नहीं पढ़ो तभी ज्ञान होगा, नहीं करके देख लिया सब, उस स्थिति में जाके पहुंच जाएगा, लाइलाज बन जाएगा। लाइलाज होते हैं ना, जिसका इलाज नहीं होता, लाइलाज होता है ऐसे, लाइलाज कहते हैं जिसका इलाज अब नहीं हो सकता, जिस पे दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं, दवाइयां काम करना जिसमें बंद कर देती हैं उसको कहते हैं तो लाइलाज बीमारी है, असाध्य बीमारी है, इसको इसका उपचार नहीं हो सकता, वो अपने को लाइलाज बना लेता है व्यक्ति, खुद ही इस तरह करता हुआ, दुरुपयोग करता हुआ, अच्छी चीज का ठीक उपयोग नहीं किया, विधि ठीक सीखी नहीं, तो वो खुद लाइलाज बन जाता है उन्हीं चीजों से। जैसे आजकल एंटीबायोटिक्स आते हैं ना, एंटीबायोटिक्स बहुत कीटाणु मारते थे, ये मारते थे, टीबी का है मान लीजिए, तो उनको कहते हैं कि लगातार औषधि लेना 6 महीने तक या जितना भी समय है, 3 महीने 4 महीने पूरी औषधि बिना छोड़े बिना नागा, क्यों? अगर नागा से करोगे ठीक तरह नहीं लोगे तो ये इन औषधियों के वो सबल बन जाएंगे कीटाणु और वो काम नहीं करेंगे। आज कितनी दवाइयां हैं जो पहले कभी बहुत काम करती थी आज काम नहीं करती हैं, प्रतिरोधी क्षमता कीटाणु विषाणुओं ने विकसित कर लिए, उसका कारण है बिना समझे उचित मात्रा में औषधियों का लेना। जैसा कि भारत में है, कोई भी दुकान पे जाए कोई भी दवाई ले ली, हर व्यक्ति कौन सी दवाई कितनी लेनी है तब कीटाणु पूरे नष्ट होंगे वो यहां अपने यहां रहता नहीं है, ऐसे ही चलता रहता है। तो थोड़े दिन में वो कीटाणु उसके सहन करने वाले हो जाते हैं, थोड़े नाश होते हैं, थोड़ा समाप्ति होती है, थोड़ा प्रवचन सुना हाँ थोड़ी बात आई, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें से रास्ता निकाल लेते हैं, सहन हो जाते हैं। अब वो प्रवचन कोई काम के नहीं होते उसके लिए, वो औषधि पेनिसिलिन या तो एंटीबायोटिक्स कोई काम की नहीं रहती उसके लिए, फिर कोई नई औषधि चाहिए। वो कहते नहीं, कोई ऐसा ग्रंथ बताओ, कोई ऐसा श्लोक बताओ, कोई ऐसा वक्ता बताओ जिससे कि कुछ विशेष हो जाए, इन सबको तो करके देख लिया मैंने। अब उसकी संभावनाएं कम से कम होती जाती हैं, जो ऐसा व्यक्ति होता है उसकी चिकित्सा की संभावनाएं कम से कम होती जाती है, उसको फिर और ऊंचे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और जो नई नई है, हजारों की गोलियां आती हैं, हजारों के इंजेक्शन आते हैं, इतने महंगे महंगे लेने पड़ते हैं, नए नए वो करवा सकता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और उसको भी अगर ढंग से नहीं लिया उसका भी प्रतिरोधी सेंस बन जाता है, फिर वो लाइलाज बन जाता है। तो अगर हम ऐसे ही करते रहे तो लाइलाज बन जाते हैं, या तो हम प्रयोग ना करें इनका, भी नहीं ठीक है मेरे को दवाई नहीं लेनी, अभी मेरा मन नहीं किया है, अभी दवाई नहीं लेता हूं, अभी पहले दूसरी तैयारी करता हूं। दवाई लेनी है तो विधिवत लेनी पड़ेगी, नहीं तो लाइलाज हो जाएंगे। तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, असाध्य है, कुछ नहीं हो सकता, उनको कोई सिखा नहीं सकता, उनको कोई समझा नहीं सकता, उनका नहीं हो सकता, वो खुद ही कर लें तो बात अलग है, उसमें बहुत समय लगेगा। वो अपने को ऐसे कीचड़ में डाल लेते हैं, ये सब करते करते भी दिखने में अच्छा लगेगा कि खूब सत्संग में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शिविर कर रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति उस तरह की होती है कि वो कीचड़ में धंसते चले जाते हैं अपने को, बाद में कोई उठा सके उस स्थिति में भी नहीं रखते, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें थी वृत्तियां, बाधक कारण हमने खुद ने उत्पन्न किए हैं, हमें उन बाधक कारणों को केवल हटाना है और फिर उस समाधि विशेष के लिए जाना है, बुभुत्सा विशेष के लिए। तत्वज्ञान तो होगा, परमात्मा ने बुद्धि दी है तो तत्वज्ञान के लिए ही दी है, और ऐसा हो नहीं सकता कि तत्वज्ञान ना हो। अगर हमने अनावश्यक बाधाएं खड़ी नहीं की, छेड़छाड़ नहीं की है तो, और कर रहे हैं तो उसको हटा करके उस अनुकूलता में पहुंचाना है केवल, बाकी तत्वज्ञान अपने आप हो जाएगा, बुद्धि अपने आप कर देगी। तो अगर जो बाहर की बाधाएं हैं तो अरण्य गुहा पुलिनादिशु, जहां ये बाहर की बाधाएं, जहां हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो आलंबनों से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और वहां योगाभ्यास करना पड़ेगा। योगाभ्यास का उपदेश है, ऐसी जगह में जाकर के करना चाहिए। आगे देखिए, योगाभ्यास जनितो धर्मो जन्मांतरे अपि अनुवर्तते। योगाभ्यास से उत्पन्न जो धर्म है, संस्कार कह लीजिए पुण्य कह लीजिए, दोनों संस्कार के मुख्यता से वो जन्मांतर में भी प्रवृत्त होता है। प्रचय काष्ठा गते तत्वज्ञान हेतु धर्मे, तत्वज्ञान का हेतु जो ये धर्म है, ये जब प्रचय काष्ठा को प्राप्त होता है, यानी संचित होते होते पूरा अच्छी तरह से बन जाता है, तब प्रकृष्टायाम समाधि भावनायाम, अत्यंत उत्कृष्ट समाधि की भावना उत्पन्न होने पर, करने पर वहां पर तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तब तत्वज्ञान होगा। अब योगाभ्यास तो किया नहीं है, धर्म का संचय कर नहीं रखा है, अब केवल यूं जाकर के बैठ जाएंगे तो कम ही होगा, होगा तो सही कम होगा। ये एकदम तत्वज्ञान उनको हो पाएगा, जितना शीघ्र उनको हो पाएगा, जिन्होंने योगाभ्यास करके धर्म का संचय कर रखा है और अब तत्वज्ञान की बुभुत्सा से समाधि विशेष में जा रहे हैं, उनको एकदम होगा, जल्दी से होगा, शीघ्र होगा। अपने अपने धर्म का जिसका जिसका जितना है उसके अनुसार शीघ्रता से और अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन ये तत्वज्ञान का उपाय है, पिछले जो दो उपाय थे वो हमारे प्रयत्न साध्य उस तरह के थे, इसमें हमने दूसरा प्रयत्न किया है, धर्म का संचय किया, आगे चीज अपने आप होती है, ईश्वर की कृपा से अपने आप हो जाएगा। तो प्रचय काष्ठा गते तत्वज्ञान हेतु धर्मे, तत्वज्ञान का कारण जो धर्म है उसके पूरे संचय होने पर, अच्छा होने पर, प्रकृष्टायाम समाधि भावनायाम, समाधि भावना के बहुत ऊंचे होने पर तत्वज्ञानम उत्पद्यते। ये वो तत्वज्ञान है जो अंतिम मुक्ति को देने वाला है, अंतिम जो स्थिति है वो ऐसे में पैदा होती है। आगे दृष्टश्च समाधिना अर्थ विशेष प्राबल्याभिभव, बोले समाधि के द्वारा अर्थ विशेष की प्रबलता का अभिभव भी तो देखा जाता है। पूर्व पक्षी ने कहा था अर्थ विशेष से बिना इच्छा के भी ज्ञान होता है, बोले समाधि के द्वारा अर्थ विशेष की प्रबलता में ज्ञान नहीं भी तो होता है, ये भी तो देखा जाता है। लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, न अहम एतद अश्रौषम, अनेक बार होता है माता ने आवाज दी, पिताजी ने आवाज दी और बच्चा कहे जी आवाज ही नहीं सुनी मैंने, तो वो कहीं पुस्तक में खोया हुआ था, विचारों में खोया हुआ था, तो विषय तो था ना, फिर भी तो ज्ञान नहीं हुआ। तो न अहम एतत अस्त्रौषम एक बात, और न अहम एतत अज्ञासिषम, मैंने इसको जाना भी नहीं है, अन्यत्र में मनो अभूत इत्याह लौकिका इति, लौकिक व्यक्ति भी बोल देता है। ये तो सामान्य परीक्षण या लौकिक तो हमारे को सब जगह होता ही है, तो ऐसा समाधि विशेष में भी होगा कि वहां जो छोटी मोटी बाधाएं वो बाधा नहीं करेंगी। तो कई बार हर छोटी छोटी बात को लेकर के हम कहते हैं जी यहां तो ये है और यहां तो ये है और यहां तो ये है, इसलिए मेरी एकाग्रता नहीं लग रही। मूल कारण बाहर नहीं होता है, मूल कारण अंदर होता है, अंदर अभी वो धर्म संचित ही नहीं है, वो योगाभ्यास है ही नहीं, वो अभ्यास है ही नहीं, इसलिए हर छोटी छोटी चीज बाधा करेगी उसको। बोले यहां नहीं जी, वहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, वहां, वो यूं ही भटकता रहेगा, अंदर का कारण नहीं देख रहे, बाहर की चीजों में देख रहे। बाहर की चीजों का भी प्रभाव है, इसीलिए अरण्य गुहा पुलन आदि का कहा है, ये तो उपवरे चिरीना, वो भी आवश्यक है, लेकिन उसी को इतना मुख्य बना दे और उसी को ढूंढने में अपना समय लगा दे, ये फिर व्यर्थ की बात है। वो अंदर की न्यूनता भी एक प्रधानता से रहती, दोनों बातों का है, अंदर न्यूनता है, कुछ बाहर का हम सहयोग ले लेते हैं। अब यूं तो आजकल के ये कमरे भी तो गुफाएं हैं और क्या है, ये सीमेंट से बने हुए हैं तो पत्थर ही तो हैं और क्या है, गुफाएं तो हैं, उनको बंद कर लो, कहीं ज्यादा हवा जा रही है तो खिड़की बंद कर लो, और कुछ नहीं है तो आजकल विज्ञान की कृपा है, देवयुग चल रहा है तो वाटर प्रूफ भी, साउंड प्रूफ भी आप स्थिति बना सकते हो, आपके पास अगर ऐश्वर्य है, धन है, तो साउंड प्रूफ बना लो। और बोले उसमें साउंड प्रूफ बना लेंगे तो प्रकृति की आवाज नहीं आएगी, चिड़ियाओं की तो टेप रिकॉर्डर दे रखा है, वो मिलती हैं चिड़ियाओं की आवाज, चहचहाने की, नदियों के कलकल की, बहने की, आपको जो आवाज चाहिए वो ले लो ना, सब उपलब्ध होती है, वो धीरे से चला लो, जितनी चाहिए उतनी चला लो। देवताओं जैसी स्थिति है, आपको जो अनुकूल स्थिति करनी हो कर लो, हर चीज तो उपस्थित है इतनी सुविधा से आजकल, सारे साधन तो उपयोग करें तो बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है इनका। आगे देखिए तो 43वीं की भूमिका में लिखा, यदि अर्थ विशेष प्राबल्याद अनिच्छतोपि बुद्ध्युत्पत्तिर अनुज्ञायते। ये सूत्र और भूमिका मध्यस्थ की है, बीच का, कि अगर यदि अर्थ विशेष की प्रबलता से अनिच्छतोपि बुद्ध्युत्पत्तिर अनुज्ञायते, बिना इच्छा के भी अगर ज्ञान होने लगे, खासतौर से समाधि में, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यह कहा था ना कि बिना इच्छा के भी अर्थ की प्रबलता से होने लगता है, तो ये उसका निषेध कर रहा है। तो है तो पूर्व पक्षी के विपरीत, लेकिन ये पूरी तरह सिद्धांती की भी बात नहीं है, इसका भी खंडन आगे किया जाएगा। तो ये सिद्धांती के पक्ष वाला मध्यस्थ है, पूर्व पक्षी का तो खंडन ही कर रहा है। तो उसने कहा कि यदि बिना इच्छा के भी ये होने लगे तब तो दोष दे रहे हैं, 43वां सूत्र बोलेंगे, अपवर्गे अपि एवं प्रसंगः, तब तो अपवर्ग में भी यही बात होने लगेगी, अपवर्ग यानी मुक्ति में भी अर्थ विशेष की प्रबलता से यही खटपट सुनाई देती रहेगी, क्योंकि अर्थ विशेष की प्रबलता तो रहती है, मुक्ति में भी फिर तो ये होगा, फिर तो मुक्ति भी कहां मुक्ति हुई इस खटपट की, ये जो सारी आवाज अर्थ विशेष की प्रबलता है ये तो वहां भी होने लगेगी, फिर क्या मुक्ति हुई वो, अगर माने तो मुक्ति में, क्योंकि मुक्ति तो सब जगह है ना, परमात्मा सर्वव्यापक है तो मुक्ति सब जगह है, मुक्तात्मा है कहां, यहीं कहीं जहां भी रहेंगी, तो अर्थ विशेष की प्रबलता होती रहेगी, उधर होगी तो मान लो सूर्य में विस्फोट हो रहे हैं बड़े बड़े, वो सुनाई देने लग जाएंगे, वहां पर पत्थर हैं कितने अंतरिक्ष के अंदर, वो सब एक एक, वो तो उत्तर देंगे, आप जो कह रहे हो वो तो उत्तर देंगे अभी, लेकिन प्रश्नकर्ता ने तो अपने अपनी बात रखी ना, दोष दिखाया कि अगर ये दोष हो कि अर्थ प्रबलता से अवश्य ही होने लगे, फिर तो मुक्ति में भी यही दोष आ जाएगा। तो भाष्य देखिए, मुक्तस्यापि बाह्यर्थ सामर्थ्यात् बुद्धयः उत्पत्तेरनिति, मुक्त व्यक्ति के भी बाह्य अर्थ के सामर्थ्य से यानी प्रबलता से ये बुद्ध है, तरह तरह के ज्ञान होने लगे, तो कहेंगे कि परमात्मा ने पता नहीं कैसी सृष्टि बना दी, कि मुक्ति में भी चैन नहीं लेने देते। बंधन अवस्था में तो सारी इतनी गड़बड़ थी ही, मुक्त अवस्था में भी ये चैन नहीं रहा, ऐसी सृष्टि परमात्मा ने बना दी है। तो इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, सूत्र बोलेंगे ना निष्पन्न अवश्यम भावित्वात्। तो ये कह रहे हैं कि ना ये कथन ठीक नहीं है, मुक्ति में कोई बाधा नहीं होगी। क्यों? कि निष्पन्न अवश्यम भावित्वात्। निष्पन्न का मतलब है उत्पन्न, जो शरीर आदि जब निष्पन्न हो जाते हैं, शरीर इंद्रियां, तब ही ये ज्ञान होते हैं, नहीं तो ज्ञान नहीं होते। मुक्ति में ये है नहीं शरीर और इंद्रियां। भाष्य देखिए, कर्म अवशात निष्पन्ने शरीरे, कर्म के कारण से, सकाम कर्म के कारण से जो शरीर उत्पन्न होता है, कैसा? चेष्टेन्द्रिया अर्थाश्रय, ये शरीर का विशेषण है, चेष्टा इंद्रिय अर्थ का जो आश्रय है उस शरीर के पीछे आई है परिभाषा। इसमें निमित्त भावात अवश्यम भावी बुद्धि नाम उत्पाद, निमित्त के कारण से बुद्धि का उत्पाद अवश्यम भावी है यहां तो, क्योंकि तभी हमारे हमारे लिए हमारी रक्षा हो पाती है। हमारे को ज्ञान होना ही चाहिए कि ये क्या क्या अचानक कुछ हो जाए, इसी में हमारा हित है, तो कर्म अवशात ये तो होगा यहां पर। लेकिन न च प्रबलोपि सन भाइयो अर्थ आत्मनो बुद्धुत्पादे समर्थो भवति। लेकिन मोक्ष में, मोक्ष का अध्याय करेंगे, मोक्ष में न च प्रबलोपि सन भाइयो अर्थ, प्रबल होता हुआ भी बाह्य विषय आत्मन आत्मा का बुद्धुत्पादे ज्ञान के उत्पाद उत्पत्ति में समर्थ होता है। क्यों? तस्य इंद्रियेण संयोगात बुद्धुत्पादे सामर्थ्यम दृष्टमस्ति। तस्य मतलब उस बाह्य विषय का इंद्रिय के साथ संयोग होने पर ही बुद्धि के उत्पाद में सामर्थ्य देखा जाता है। बाह्य विषय हमारे में बुद्धि तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब इंद्रिय साथ में हो। बाहर के विषय आत्मा के लिए ज्ञान तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब इंद्रिय हो साथ में, नहीं तो हमारे तक वो विषय ही नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मुक्त आत्मा को तो कोई बाधा नहीं होगी। अगला सूत्र बोलेंगे तद अभावश्च अपवर्गे। तो अपवर्ग में इनका अभाव होता है शरीर आदि इंद्रियों का। भाष्य तस्य बुद्धि निमित्ताश्रयस्य शरीर इंद्रियस्य धर्माधर्म अभावात अभावो अपवर्गे। तो तस्य उसका शरीर आदि का बुद्धि निमित्ताश्रयस्य, तस्य कौन है उसी को खोल दिया, बुद्धि बुद्धि का जो निमित्त है, बुद्धि का जो कारण है, उसका आश्रय है कौन? शरीर इंद्रिय इनका अभावो अपवर्गे। अपवर्ग में अभाव होता है। क्यों अभाव होता है? तो कहा धर्माधर्म अभावात, क्योंकि ना तो धर्म यानी पुण्य रहता है, ना अधर्म यानी पाप रहता है। वहां पर कर्माशय ही नहीं रहता है तो शरीर कहां से रहेगा? पीछे भी ये बातें आ चुकी हैं कि कर्माशय की समाप्ति हो जाती है। उसी बात को है कि चूंकि धर्माधर्म ही नहीं रहे, पाप पुण्य ही नहीं रहे, तो अब मुक्ति में उसको शरीर इंद्रियां आदि तो मिल ही नहीं सकते। आगे तत्र यदुक्तम अपवर्गे अपि एवं प्रसंग आयति तद अयुक्तम। इसलिए जो आपने कहा कि अपवर्ग में भी यही प्रसंग आएगा 43वें सूत्र को, इति तद अयुक्तम, वो आपका कहना ठीक नहीं है। तस्मात सर्व दुख विमोक्षो अपवर्गः। अपवर्ग तो ऐसा है जिसमें सब दुखों का विमोक्ष हो जाता है, वहां कोई दुख नहीं है, कोई कारण नहीं है। कितना ही कोई हमारा पड़ोसी कुछ भी कितना भी संगीत बजा ले, भारत में जैसा हो जाता है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई आध्यात्मिक प्रवचन चल रहे हैं, रात्रिकालीन भक्ति चल रही है, जगराता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सोस, कोई दिक्कत नहीं किसी की, सोएंगे नहीं। आगे यस्मात सर्व दुख बीजम सर्व दुखायतनम च अपवर्गे विच्छित्यते। चूंकि सब दुख का जो बीज है, कारण है, यानी अविद्या मिथ्या ज्ञान, और सर्व दुखायतनम सब दुख का आधार आयतन यानी शरीर आदि इंद्रियां, तो न तो मिथ्या ज्ञान है और न शरीर आदि इंद्रियां हैं, ये दोनों ही च अपवर्गे विच्छिद्यते, अपवर्ग में हट जाते हैं अल्पविराम। तस्मात सर्वेण दुखेन विमुक्ति ही अपवर्गो अल्पविराम। इसलिए सब दुखों से विमुक्ति ही ये ही अपवर्ग है। न निर्बीजम निरायतनम च दुखम उत्पद्यते। निर्बीज यानी अविद्या से रहित स्थिति में बीज ही नहीं है और निरायतन आश्रय भी नहीं है, तो न दुखम उत्पद्यते, दुख कभी उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए एक शरीर से छोड़ के जब दूसरा शरीर लेते हैं तो बीच का जो काल है उस समय भी दुख उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि दुखायतन नहीं है, शरीर नहीं है, और मुक्तात्मा को भी नहीं होगा, क्योंकि न तो दुखायतन है और न बीज है उसके पास में, अविद्या भी नहीं है, तो फिर दुख नहीं होगा। और जब जब दुख हो रहा है तब तब क्या समझेंगे, बीज भी है और आयतन भी है, शरीर आदि ये भी है और साथ में मिथ्या ज्ञान भी है। हमारे को जब जब दुख हो जाता है राग द्वेष में, अपमान में, हानि में, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे में अभी अविद्या विद्यमान है। इसका पता लगता रहता है, उसको क्षीण करते रहते हैं धीरे धीरे। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, अभी पूरा नहीं हुआ ना भाई, इतना हो गया अरण्य गुहा पुलिदान नदी में चले गए और वो भी हो गए, तो अब करेंगे क्या वहां पर, मतलब पीछे से यूं आगे आगे आ रहे हैं प्रारंभ की तरफ, समाधि विशेष फिर उससे नीचे अरण्य गुहा पुल आदि में गए और वहां करेंगे क्या, किस तरह से करेंगे, वो प्रक्रिया भी तो बता रहे हैं ना। ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया तत्वज्ञान, चलो तो देखिए सूत्र बोलिए, तदर्थम यम नियमाभ्याम आत्मसंस्कारो योगाच्च अध्यात्म विधि उपायी। तो तदर्थम उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि एकदम वहां नहीं जा सकते, पीछे की चीजें करनी होती हैं। यम नियमाभ्याम अभ्यास, यम नियमाभ्याम यम और नियम के द्वारा आत्मसंस्कार, अपने आत्मा का संस्कार करना होता है, यम नियम से अपना संस्कार करना पड़ता है, अपने उसमें गुण लाने पड़ते हैं, विशेषता करनी पड़ती है, ये करना होगा, ये शुरुआत से है बिल्कुल। और योगाच और योग से, कौन से योग से, अध्यात्म विधि उपाय, जो अध्यात्म की विधियां हैं कुछ और, उन उपायों से आत्मा का संस्कार करते चले जाना होता है। आत्मा का संस्कार होगा उस धर्म से, जिस धर्म से समाधि विशेष लगती है, तो ये धीरे धीरे संचय करते चले जाते हैं यम नियम से, करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, प्रचय काष्ठा को प्राप्त हुआ, समाधि लग जाएगी। भाष्य देखिए आगे, तस्य अपवर्गस्य अधिगमाय, उस अपवर्ग की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो यम नियमाभ्याम आत्म संस्कार है, यम और नियम के द्वारा आत्मा का संस्कार, यम नियम सबसे पहले करने की बात है। यम क्या है, यम किसके लिए है, तो यम समानम आश्रमिणाम धर्म साधनम, ये जो यम है आश्रमिणाम समानम धर्म साधनम, जितने भी आश्रम वाले हैं सबके लिए समान रूप से धर्म का साधन है, सबके लिए मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, वानप्रस्थी के लिए भी और सन्यास के लिए भी, ये सबके हैं, यम की विशेषता है ये, यम सब जगह है और सबको पालन करना ही होता है, तो इससे धर्म, ये धर्म का जो साधन है इसका करता है। और नियमस्तु विशिष्टम, और जो नियम है वो तो अपने अपने विशिष्ट होते हैं, नियम मतलब शौच संतोष तप स्वाध्याय इत्यादि जो है ये सबके अपने अपने विशिष्ट होते हैं, सब में एक जैसे नहीं होंगे, संतोष सब जगह होगा, गृहस्थी वो संतोष नहीं कर सकता जो वानप्रस्थी या सन्यासी कर सकता है, वानप्रस्थी सन्यासी कहे कि मेरे जैसा संतोष गृहस्थी को कहे आप भी करो, वो अनुचित है, ये सबके लिए अलग अलग है। तप भी, ब्रह्मचारी जो तप कर रहा है कोई कहे गृहस्थी भी वो तप करे, नहीं, वानप्रस्थी सन्यासी का तप गृहस्थी भी करे आवश्यक नहीं है, ये सब अलग अलग होंगे। स्वाध्याय का भी है, जैसा ब्रह्मचारी स्वाध्याय कर सकता है उतना बोले गृहस्थी भी करे, नहीं, सबके अपने अपने हैं, नियम तो अपने अपने अलग अलग हैं, यम तो सबके लिए समान है। तो नियम अस्तु विशिष्टम, इन सब से आत्मा का संस्कार होता है। आगे आत्म संस्कार पुनः अधर्म हानम धर्मोपचयश्च, सूत्र में जो कहा आत्मा का संस्कार होता है यम नियम से, तो इससे क्या होता है संस्कार, तो दो भाग इसमें बताए, एक कहा पुनः अधर्म हानम, अधर्म का हान होता है, जो मिथ्या संस्कार हैं वो है वो सब क्षीण होते हैं, एक बात, और दूसरा धर्मोपचयश्च, और धर्म का उपचय होता है, दोनों बातें। योग सूत्र में भी कहा योगांगानुष्ठानात्, इस सार संक्षेप में जो कहा, अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते, दोनों चीजें होंगी, तो अधर्म का हान होगा और धर्म का उपचय होगा। अब आगे कहा योग शास्त्रात् अध्यात्म विधि प्रतिपत्तव्यः, और ये अध्यात्म की विधि कहां से जाननी चाहिए वो भी जानना पड़ेगा, यूं ही बिना जाने चल गए कि मेरे को तो बस साधना करनी है और बैठ गए एकांत में, ऐसे नहीं होने वाला है, योग शास्त्र से अध्यात्म की विधि प्रतिपत्तव्य है, जानने योग्य है। स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहते हैं बस लगन लग गई, बस अब कोई पढ़ना नहीं कुछ नहीं, पता ही नहीं है साधना क्या होती है, क्या स्वरूप है, क्या व्यापकता है, बस बैठ गए एकांत में जाके। ऐसे नहीं होने वाला है। नियमों में भी स्वाध्याय पढ़ा गया है, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, ये भी यहां पर भी एक उपाय, ये आवश्यक उपाय है, नहीं तुम भटक जाएंगे। और बहुत भटके हुए मिलेंगे अच्छे अच्छे कहे जाने वाले साधक, एकांत में बैठे इतने दिनों, इतने महीनों, इतने वर्षों, दशकों तक, ऐसे बहुत बहुत मिलेंगे, बहुत सारी चीजें भटके हुए मिलेंगे। इसलिए ये ज्ञान पूर्वक किया जाता है, समझ के किया जाता है, तो जल्दी फल होता है, अधिक फल होता है। आगे अब ये जो अध्यात्म विधि का उपाय है वो क्या है, तो उसको बता रहे हैं। सपुन तपह प्राणायाम प्रत्याहारो ध्यानम धारणा इति, वो की वो बातें आ गई सारी। तो वह क्या होगा, ये जो हम उपाय करेंगे अध्यात्म विधि के, तो तप, यम नियम बताए थे, यम का आप सबको पालन करने नियम, एक तप इसमें जोड़ा है जो कि वैसे नियम में भी आता है, फिर प्राणायाम कहा, फिर प्रत्याहार कहा, फिर ध्यान और धारणा कहा। क्रम भेद है लेकिन ध्यान और धारणा। आगे इंद्रिय विषयेषु प्रसंख्यानाभ्यासो राग द्वेष प्रहारणार्थ, इंद्रिय के जो विषय हैं उनके प्रसंख्यान का अभ्यास किया जाता है। इंद्रिय के जितने भी विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, उसमें प्रसंख्यान यानी विवेक ज्ञान का अभ्यास किया जाता है। ऐसे ही नहीं, इसी से ऐसे ही विरक्ति नहीं हो जाती इन विषयों से, इन विषयों को भोगते हुए जितना जितना हमारा आश्रम आदि का व्यवहार है उसके हिसाब से जो जो विषय हमारे सामने आते हैं उनको भोगते हुए देखते हुए समझते हुए अब वहां तत्व ज्ञान उत्पन्न किया जाता है। तो इंद्रिय विषयेषु प्रसंख्यान अभ्यासो, किस लिए, राग द्वेष प्रहारणार्थ, प्रहारणार्थ राग और द्वेष को हटाने के लिए इंद्रियों के विषय में प्रसंख्यान का अभ्यास करना होता है। एक एक को विषय को देखना पड़ता है, ये ठीक है नहीं है, कैसा है, कितना आसक्ति दे रहा है, कितना हानि कर रहा है, उचित है अनुचित है, ये प्रसंख्यान वहां पैदा करना होता है, तब राग द्वेष जाएगा, यूं छोड़ते रहेंगे तो जाएगा नहीं अंदर से। आगे उपायस्तु, और उपाय क्या है, योगाचार विधानमिति, योग के आचरण का जो विधान है वही उपाय है, उसको हमें करना चाहिए। आगे देखिए, आज ही तो ये योग शास्त्र से जो हम जानना चाहिए और तत्व ज्ञान करना चाहिए, तो इतने से ही नहीं होगा, जो ज्ञान होना है वो कैसे होगा, अगला सूत्र बोलिए, ज्ञान ग्रहण अभ्यास तद विद्येश्च सह संवाद। ज्ञान के ग्रहण का अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं स्वयं ही करते करते भी नहीं, वो भी भटक जाएगा। ज्ञान के ग्रहण का अभ्यास करना होगा, और तद विद्या, जो उस विषय को जानने वाले हैं उनके साथ संवाद भी करना होगा, केवल अकेले में नहीं होगा, अकेले में तो कुछ का कुछ समझ जाएगा व्यक्ति, तो जो उस विषय के जानने वाले हैं, जो उस क्षेत्र में पहले से चलते रहे, उनके साथ बातचीत भी आवश्यक है, तो अपना उचित अनुचित का पता लगता है। इस विषय में और आगे बताएंगे। तो तदर्थम इति प्रकृतम, उसके लिए अपवर्ग की प्राप्ति के लिए यह भी आवश्यक है। अब यहां जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया उसका खोल रहे हैं, जायते अनेन इति ज्ञानम, करण अर्थ में कर दिया, जिससे जाना जाता है उसको ज्ञान कहा। इसी को आगे खोला, आत्मविद्या शास्त्रम, ज्ञान का मतलब है यहां पर आत्मविद्या का जो शास्त्र है उनको, तस्य ग्रहणम, तो ज्ञान का ग्रहण का मतलब है उन शास्त्रों का अध्ययन करना, ग्रहणम। इसी को आगे कर रहे हैं, अध्ययन धारणे, उनका पढ़ना और उनको धारण करना, अंदर स्थिर करना कि हाँ ये चीज ऐसी है। अभ्यास, अभ्यास को खोल रहे हैं आगे, सतत क्रिया, उससे संबंधित सतत क्रिया करनी होती है, एक दो बार से नहीं चलता है। उसी को आगे और खोल रहे हैं, अध्ययन श्रवण चिंतनानि, अध्ययन करेंगे श्रवण करेंगे उसका अर्थ का और चिंतन भी करेंगे, ये सारी चीजें उस शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ जुड़ेंगी, ये ज्ञान ग्रहण के अंदर आएगा, ज्ञान ग्रहण के अभ्यास को बताया जा रहा है ये सब करना होगा। और तद विद्येश्च सह संवाद इति, इति में ई जोड़ लीजिए, और जो उसको जानते हैं उनके साथ में संवाद भी करना होता है। क्यों करना होता है ये, तो उसके लिए उत्तर दिया, ज्ञान परिपाकार्थम, जो हमें ज्ञान हुआ है उसके परिपाक, प्रज्ञा, हाँ ठीक है, प्रज्ञा परिपाकार्थम, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि या ज्ञान बोध, उसके परिपाक के लिए, परिपक्व बनाने के लिए ये ऐसा ही है, इसके लिए ये बातचीत करनी जरूरी है। और परिपाक में क्या क्या होता है उसको आगे बताते हैं। परिपाकस्तु संशय छेदनम, परिपाक कैसे होता है, उसमें एक तो संशय का छेदन होता है। परिपक्वता कैसे आती है, जो जो संशय बने रहते हैं वो हटते हैं धीरे धीरे, जितने भी हटते हैं। दूसरा अविज्ञातार्थ बोध, जिस विषय को हमने जाना नहीं है उसका भी ज्ञान हो जाता है, हमारे से छूटा हुआ वो विषय बिल्कुल। और तीसरा कहा अध्यवसित अभ्यनुज्ञानमिति, जिसका हमने निश्चय कर लिया है, अभ्यसित हो चुका है, उसकी अनुमति के लिए स्वीकार कि वो भी कहते हैं हाँ ये आपने बिल्कुल ठीक निश्चय किया है। ये भी एक आवश्यक है परिपाक के लिए, हमने अपनी तरह से निश्चय कर लिया है लेकिन हमारा निश्चय ठीक है, ये जब अनुभवी व्यक्ति हमारे से आगे चलने वाला बता देता है कि बिल्कुल ठीक है, ये भी एक परिपाक की स्थिति है। तो संशय का हटना, अज्ञात का ज्ञान होना, और जिसको जान के निश्चय कर लिया है उसका दूसरों के द्वारा संपुष्टि हो जाना, हाँ ये ऐसा ही है ठीक है, ये जान के परिपाक के लिए, इसलिए अन्यों से वाद करना होता है। और किनसे ये वाद क्या होता है, संवाद किसे कहते हैं, तो समायवाद संवाद, संवाद का निर्वचन कर दिया, जो समता के लिए वाद किया जाता है उसको संवाद कहते हैं। एक अधिक जानता है एक कम जानता है, अब संवाद करने से क्या होता है, इन्होंने बता दिया इनको तो इनमें भी वो ज्ञान आ गया, तो क्या हो गए, समान हो गए ना। तो सम होने के लिए जो वाद किया जाता है उसको संवाद कहते हैं। और सम कब होंगे, जब ये देगा और ये लेगा, इसमें लेने का भी तो नहीं तो वो संवाद नहीं कहलाएगा, वो ले नहीं रहा है तो कहने को तो संवाद कह रहे हैं लेकिन वो संवाद में सम नहीं हो पा रहा है, कहीं और ही है। तो जो संवाद का मतलब है दूसरे के ज्ञान को ग्रहण करने की इस स्थिति में वो जा रहा है कि मैं कुछ ग्रहण करूंगा इनसे, और उसको ले रहा है, जितना जितना लेगा उतना उतना सम होगा ना। तो संवाद का मतलब समायवाद। अब ये किन किन से करना चाहिए, अब ये संवाद तो किसी से भी करने लग जाते हैं ना, कई जने आ जाते आपसे संवाद करना है थोड़ा उनको संवाद का ही शौक होता है। आप बहुत लोग मिलेंगे संवाद करने वाले, बातचीत करने वाले, वो कहेंगे जी आपसे कुछ बात करनी है, चर्चा करनी है। अब चर्चा क्या करनी है, आकर के सुनाते रहते हैं बस, अपनी बताना प्रयोजन है उनका, समय पर उनका निकले और कुछ और हो। तो किनसे करना चाहिए ये भी नियंत्रित किया गया। तो तद विद्येश्च सह संवाद इति अव्यक्तार्थम वचनम विभज्यते। पीछे जो कहा गया था कि तद्विद्येश्च सह संवाद, तद्विद्य के साथ जान संवाद करना चाहिए, तो बोले अविभक्तार्थ है, अभी खुली नहीं बात, विभक्त नहीं हुई, खोल खोल के अलग अलग नहीं हुआ, कहते ना खोल खोल करके बताओ तो बंद है, विभक्त नहीं हुई अभी, खुली नहीं है बात, लोग खोल देते हैं। तो अगला सूत्र बोलिए, तम शिष्य गुरु सब ब्रह्मचारी विशिष्ट श्रेयोर्थी भी अनुसूयी भी अभ्युपेयात। इस संवाद को किनसे करें, शिष्यों से कर सकते हैं, अपने शिष्यों से, गुरु अपने गुरु से कर सकते हैं, सब ब्रह्मचारी जो सहपाठी ब्रह्मचारी हैं उनके बीच में, विशिष्ट कोई व्यक्ति हो जिनके साथ गुरु शिष्य संबंध नहीं है, सब ब्रह्मचारी भी नहीं है लेकिन विशिष्ट है उस विषय में जानने वाले, उनके साथ। और श्रेयो अर्थी भी, जो इस मुक्ति को प्राप्ति की इच्छा से लगे हुए हैं, जिनमें एक कामना होनी चाहिए, मैं मुक्ति को पाने के लिए लगा हुआ, उनके साथ में, औरों के हर किसी के साथ नहीं। श्रेयो अर्थी भी, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, अनुसूयु भी, एक दूसरे से ईर्ष्या या द्वेष करने वाले नहीं हो, नहीं तो संवाद में वो राग द्वेष बन जाएगा, झगड़ा होगा। अनुसूया जब होगी एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे को पराजित करने के लिए बातचीत नहीं करेगा, जहां ये लगने लगे कि भाई ये तो जय पराजय वाली बात हो गई है, मान अपमान की बात आ गई है, वहां वो संवाद वास्तव में संवाद नहीं रहता, उसको भले ही छोड़ देना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों गलत ढंग से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, गलत प्रमाण रख रहे हैं दोनों या एक, और उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, उससे राग द्वेष ही और बढ़ जाएगा और संबंध खराब हो जाएंगे। अगर ऐसा लग रहा हो कभी बातचीत करते समय, उद्देश्य तत्व ज्ञान है, तब अगर ऐसा लग रहा हो तो बातचीत रोक दें, कोई बात नहीं, वो ज्यादा अच्छा है बातचीत रोक देना, लेकिन बातचीत करनी है हमें, और इस अनुसूया के साथ, एक दूसरे को हराने के लिए नहीं, वो तत्व ज्ञान के लिए, जैसे कि हमारा वाद था तत्व ज्ञान के लिए, इसको संवाद कह दिया, उस दृष्टि से बातचीत इन इन लोगों से, ऐसे लोगों से कर सकते हैं जो हमारे आत्मीय हैं, हमसे मिलते जुलते हैं। तो अनुसूय भी अभ्युपेयात, अभ्युपेयात मतलब कुर्यात। आगे देखिए, एतत् निगदेन एव नीतार्थम इति, ये जो कथन किया गया ये तो मतलब जो सूत्र है उसी से हो गया, भाष्य करने की जरूरत ही नहीं है। आगे यदिदं मन्येत पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिकूल परस्य इति, जो कोई ये सोचे कि भाई पक्ष प्रतिपक्ष का ग्रह तो प्रतिकूल हो रहा है, मैं बातचीत करने जाऊं इनसे, मैं अपना पक्ष लेके जाऊं तो इससे तो बल्कि और कुछ राग द्वेष हो रहे हैं, प्रतिकूलता हो रही है, तो बोले ठीक है, ऐसी स्थिति में बिना पक्ष बनाए भी आप जा सकते हो। वैसे वितंडा में जाता है वो अपना पक्ष न रखे तो, लेकिन जिज्ञासा से जब हम जाते हैं तो बिना अपना पक्ष बनाए भी हम बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। उसको आगे कहा, बोलिए, प्रतिपक्ष हीनम अपि वा प्रयोजनार्थम अर्थित्वे, प्रतिपक्ष से हीन होता हुआ भी प्रयोजन के लिए जो मात्र मोक्ष अर्थित्व है, जिसमें मोक्ष की चाहना है, वो उसको कर सकता है। वाच्य देखिए, तम अभ्युपेयादिति वर्तते, वो पीछे से सूत्र से आ रहा है, परतः दूसरे से प्रज्ञाम उपादित समानः, प्रज्ञा को ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ कि दूसरे से मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, ऐसा व्यक्ति तत्व बुभुत्सा प्रकाशनेन, तत्व ज्ञान की इच्छा के प्रकाशन के द्वारा कि मैं ये जानना चाहता हूं, स्वपक्षम अनवस्थापयन, अपने पक्ष को न रखता हुआ भी स्वदर्शनम परिशोधयेत, अपने दर्शन को शुद्ध कर सकता है दूसरे की सुन करके। और लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करें, तो वो भी उपाय बताया। आगे अगला अधिकरण है, अन्योन्य प्रत्यनीकानी च प्रवादुका प्रवादुकानाम दर्शनानी, जो प्रवादुक होते हैं अलग अलग, उनके अपने अपने परस्पर विरुद्ध विवाद होते हैं, दर्शन होते हैं। स्वपक्ष रागेन चैके न्यायम अतिवर्तन्ते, इस कारण से कुछ अपने पक्ष के राग के कारण से न्याय का अतिवर्तन कर देते हैं, न्याय का पालन नहीं करते हैं चर्चा में, तो वहां क्या करना चाहिए, तो उसके लिए 50वां सूत्र बोलिए, तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे, बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा आवरणवत्। तत्व के अध्यवसाय की रक्षा के लिए, तत्व के निश्चय की रक्षा के लिए जल्प वितंडे, जल्प वितंडा का भी प्रयोग कर सकते हैं। बीज प्ररोह संरक्षणार्थम, जो बीज उगा हुआ है उसकी रक्षा के लिए, जैसे कंटक और शाखाओं को हम चारों तरफ लगाते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चलो कल देखते हैं। अब ये तो लाइलाज है। चलो तो देखिए, इस सूत्र का उत्तर भाष्य है, अनुत्पन्न तत्व ज्ञानानाम, जिनका तत्व ज्ञान अभी उत्पन्न नहीं हुआ है उन लोगों को, अप्रहीन दोषाणाम, जिनके दोष अभी क्षीण नहीं हुए, यानी राग पे क्षीण नहीं हुए हैं, तदर्थम घटमाना नाम, लेकिन जो उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किसके लिए, तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए और राग द्वेष को हटाने के लिए, एतदिति, उनके लिए यह कथन है। जिन्होंने पूर्ण तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया है उनको जल्प वितंडा करने की आवश्यकता नहीं है, वो छोड़ दें उस समय, उसमें पड़ेगा ही नहीं व्यक्ति। लेकिन तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और अभी दोष है हमारे में थोड़े, तब ये जल्प वितंडा का प्रयोग हम कर सकते हैं एक सीमा तक। ये यहां तक बस सूत्र का हो गया। आगे का जो वचन है वो अगले सूत्र की भूमिका है, विद्या निर्वेदादिभिश्च परेण अवज्याय मानस्य, अगर विद्या के निर्वेद आदि के द्वारा, निर्वेद कहते हैं कुत्सा निंदा के द्वारा, दोष के द्वारा, परेण अवज्ञाय मानस्य, दूसरे के द्वारा अवज्ञा किया जाते हुए हम हो, यानी दूसरा निंदा हमारी विद्या की, सत्य की निंदा करते हुए हमारी अवज्ञा कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, ऐसी स्थिति पैदा करती है, तो सूत्र बोलेंगे ताभ्याम विक्रिय कथनम, तो ऐसी स्थिति में ताभ्याम यानी जल्प वितंडाभ्याम, जल्प और वितंडा के द्वारा विक्रिय कथन किया जाना चाहिए, वहां ये सारे संवाद शास्त्रार्थ किए जा सकते हैं उस तरह भी। विग्रह्य इति विजिगीषया, विग्रह्य का मतलब है जीतने की इच्छा से, न तत्व बुभुत्सया इति, तत्व को जानने के लिए नहीं, क्योंकि वहां तत्व ज्ञान तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जब जल्प और वितंडा चल रहे हैं तो तत्व ज्ञान का क्या, वहां तो जीत हार के लिए होगी, तो कहीं कहीं जीत हार भी करनी पड़ती है, तो जल्प वितंडा का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो पीछे जो बात आई थी कि जल्प वितंडा को क्यों बता रहे हैं, दूसरा प्रयोग कर रहा हो उसके लिए पता लग जाएगी ये ऐसा प्रयोग कर रहा है, और कभी कभी हमारे को भी प्रयोग करना पड़ता है, वो उस स्थिति को बताया जा रहा है, ये निंदे नहीं है, किया जा सकता है एक सीमा। तो तदेतत विद्या पालनार्थम, और ये जो किया जाएगा तो किसके लिए, विद्या की पालना के लिए, विद्या की सत्य ज्ञान की रक्षा के लिए, ये निष्काम कर्म की तरह से। न लाभ पूजा ख्याति ख्यात्यर्थम इति, न तो किसी लाभ के लिए धनादि के लिए, न किसी पूजा के लिए और न किसी ख्याति सम्मान के लिए, तो करेंगे तब तो दोष नहीं है, लेकिन कहें जी न्याय दर्शन में जल्प वितंडा का कह दिया था और अब मैं प्रयोग कर रहा हूं और अपने अहंकार की पुष्टि में लगे हैं ख्याति के लिए, उसके लिए स्वीकृति नहीं दी है इन्होंने। ये तो ध्यान रखना है, केवल सत्य की स्थापना के लिए कभी जल्प वितंडा का प्रयोग करना पड़े तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो हमें ठीक ढंग से ही संवाद करना है। ठीक है, ये तत्व ज्ञान की शायद अब कमी नहीं लगेगी, आप पूरा वर्णन हो गया, प्रणाम करें। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम, थोड़ा रुकेंगे अंदर से, ऑडियो तो बंद करा दो। तो परीक्षा जैसा कि आपका है, दो दिन के बाद में, यानी आज 31 है तो 1 और 2 को तैयारी, और 3 तारीख को परीक्षा। परीक्षा का समय यथावत 9:45 से 12:45 तक, और जिनको पूछने की अपेक्षा हो उनके लिए परसों 10:15 से 12:45 जो न्याय का समय है, उस समय में मैं यहां रहूंगा। तो जिनका भी बचा हुआ है, जिनको ये लग रहा है भाई कुछ शंका समाधान नहीं हुए, उस समय वो आ सकते हैं। ठीक है, 3 दिन पाठ नहीं रहेगा न्याय का, 3 दिन, हाँ 1, 2, 3 पाठ नहीं रहेगा, न्याय दर्शन का पाठ नहीं रहेगा, यानी इनको रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं है। परसों तो जो शंका समाधान के लिए आएंगे वो तो जिनकी इच्छा हो वो आ सकते हैं। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।